ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องร้างใจตนให้พ้นโลกีโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2544ที่พุทธสถานภูผาฟ้าน้ำขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เราทุกคนเนี่ยเป็นคนใช่ไหมเป็นคนนะพวกเรานี่เป็นคนคนที่เขาอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้มาฟังอาตมาพูดกระดีเขาอยู่ไกลแสนไกลอย่าว่าแต่มาฟังเลยไม่รู้จักอาตมาเลย อยู่กันตามประสาของเขาอย่างสังคมของโลกเกิดมาก็แววมาก็ดิ้นรนอยากกินนั่นอยากใช้นี่อยากจะเล่นนั่นอยากจะเล่นนี่แล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบของโลกีโดยเฉพาะระบบทุนนิยมแล้วเขาก็ลาบยศสรรเสริญโลกียสุขที่อาตมาเน้นโลกียสุขนั่นก็คือคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่รู้แจ้งถึงโลกียสุขไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็วนอยู่ในโลกียสุขนี่แหละทุกข์ก็ไม่ชอบเมื่อทุกข์คือไม่สมใจจะไม่สมใจในเรื่องกามหรือไม่สมใจในเรื่องของอัตตามานะก็มีอยู่สองทิศใหญ่ๆนี่แหละถ้าศึกษาดีๆแล้วอาตมาว่าอธิบายมาจนมากมายแล้วถ้าเข้าใจแล้วรสอร่อยหรือว่ารสความสุขที่ได้สมใจในเรื่องที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายได้สมใจเราตามที่เราต้องการเราก็เป็นสุขถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์จองเวรจองกรรมกันไปไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติไม่ได้ชาตินี้แพ้เองชาติหน้าข้าแย่งเองให้ได้หรือดีไม่ดีก็ก่อเวรก่อภัยที่ให้มันทุกข์ให้มันมีเวรมีภัยโกรธแค้นซับซ้อนใส่ใจเข้าไปกว่าจะตายจากกันโอ้โหไม่รู้จะหนาหนักเข้มข้นจองเวรจองกรรมร้ายกาจรุนแรงเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ต้องทำเพราะความไม่รู้หรือแม้ว่าได้สมใจในกิเลสนะได้อะไรก็แล้วแต่ที่มาสมใจของเราเนี่ยเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าทางอัตตามานะก็ตามอัตตามานะหมายความว่าใจเราเนี่ยสมมุติอะไรเอาไว้ก็ตามที่เป็นอาการนามเป็นอาการนามเป็นความสุขความสบายความเป็นนั่นความเป็นนี่ความอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอรูปก็ตามเป็นอะไรก็ตามเพ้อพกไปดีไม่ดีก็ฝันเฟื่องไปซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนอกกว่านั้นที่เป็นพบเป็นชาติที่ฝันเฟื่องอยากเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อยากได้อย่างโน้นอย่างนั้นอยากมีอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้สมใจก็ไม่สมในอัตตาไม่สมในตัวตนอยากได้มาเป็นตนเป็นของตนสมใจในของตนสมใจในตัวเองถ้าได้มาก็ซับไว้ในใจเป็นมานะเป็นดีเป็นอัตตามานะเป็นมานะถือดีเราได้คนอื่นไม่ได้เราวิเศษแม้แต่ความวิเศษความเก่งความฉลาดความมีความรู้ความสามารถอะไรก็ตามมีความรู้มากๆนี่ก็เป็นอัตตาเป็นมานะเป็นความถือดีที่ข้ามีความรู้มีความเก่งมีความวิเศษเหาะได้เหินได้อะไรก็เป็นมานะทั้งนั้นเป็นอัตตามานะได้แล้วก็เก่งถ้าไม่ได้สมใจก็ทุกข์ถ้าได้มาแล้วก็เก่งก็หลงตัวหลงตนเอาไปแบ่งไปข่มเอาไปล่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอีกชั้นหนึ่งอย่างน้อยก็เอาไปล่าสรรเสริญได้แล้วไม่เอาลาภไม่เอายศหรอกแต่ได้เก่งข้าเก่งข้าเก่งดังวิเศษอะไรงี้เป็นต้นนี่เป็นอัตตามานะเนี่ยอาตมาสรุปให้ฟังคร่าวๆแค่นี้เองเนี่ยมันรวมไว้ทั้งหมดแล้วในโลกียะมนุษย์ที่เกิดเป็นคนที่อาตมาขึ้นต้นนะ คนไม่ศึกษาสัจธรรมพระพุทธเจ้านี่ไม่เข้าใจรายละเอียดพวกนี้ก็สมสารวุ่นวายติดยึดล้างไม่ออกแล้วก็พยายามล่าไม่ให้แก่ตนล่ามาได้ก็เป็นหนี้ไปเอาเปรียบเข้ามาได้ก็เป็นหนี้ไม่ค่อยเสียสละไม่ค่อยจะเห็นแก่คนอื่นหรอกตัวเองได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบจักพอได้จัดจ้านเข้าก็ต้องเปลืองต้องผลาญมากขึ้นซับซ้อนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ล้างไม่ลดนะถ้าเผื่อว่าได้มาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วแล้วก็ลดล้างออกมาจึงจะเป็นทางรอดที่สูงสุดเรียกว่านิพพานเป็นโลกุตระรู้จักโลกียะที่ดีเพราะนั้นผู้ที่จะมาเลิกโลกียะชัดๆนี่ไม่ใช่ไม่รู้โลกียะหรือว่าทับถมๆกดๆคมๆทําให้มันสูญหายไปเฉยๆแล้วก็จบมันไม่จบลัทธิที่ทําลืมๆหรือลัทธิที่ทําเป็นกดข่มหาวิธีกดข่มหาวิธีอะไรอื่นมากลบเกลื่อนไปหาทุกข์อื่นมาให้มันหนักยิ่งกว่าทุกข์ที่มันมีในลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขมาให้มันเป็นทุกข์ที่หนักหนักหนักก็ทนทุกข์ที่หนักหนักนั้นได้ก็กลบเกลื่อนทุกข์ที่เป็นลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขทุกข์ทรมานตนทุกข์ทำเจ็บทำปวดทำอะไรให้มันแรงอดอยากแค้นอะไรให้มันหนักเพื่อที่จะได้เหนือชั้นกว่าทุกข์ที่เป็นลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุขก็เป็นวิธีอีกวิธีนึงที่เขาทำกันเสร็จแล้วก็นึกว่าตัวเองนั่นนะทนได้มีทุกข์ที่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นทุกแค่นั้นมันเล็กน้อยก็ทำลืมไปมันไม่ได้เป็นการล้างตัวแท้ไม่ได้เลิกตัวแท้เหมือนอย่างศาสนาพุทธนะพระพุทธได้เรียนรู้ได้สอนได้แนะนำขนาดที่พวกเราได้มาเรียนแล้วเนี่ยพอรู้กันนะพอเข้าใจกันแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วก็รู้ตัวเองดีด้วยว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยรู้แต่กำลังล้างพยายามบางคนก็อุตสาหะวิริยะภาคเพียรทุกวันทุกเวลาไม่พยายามที่จะลืมไม่พยายามที่จะผัดวันประกันพรุ่งพยายามตั้งใจอุตสาหะล้างลดเท่าที่เราจะสามารถเรียนรู้ว่าล้างคืออย่างนี้ลดคืออย่างนี้พยายามที่จะล้างกิเลสคืออย่างนี้ก็พอเข้าใจพยายามทำง่ายไหมล่ะไม่ง่ายหนึ่งสองแล้วหมดได้เร็วไหมล่ะหมายความว่ามันมีมากหรือมีน้อยมันไม่หมดได้เร็วก็หมายความว่ามันมีมากทุกคนรู้เมื่ออ่านชัดแล้วจะรู้ชัดว่าอ๋อนี่เราปฏิเสธไม่ได้ความจริงมันคือความจริงมันเป็นเช่นนี้คนที่รู้จักกิเลสนั้นดีแล้วคนส่วนมากไม่ได้เรียนรู้นี่ทั่วโลกไม่รู้กี่พันล้านคนไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าคน 6,000 ล้านประมาณนั้นขณะนี้ในโลกไม่ได้ฟังธรรมะพุทธเจ้านี่กว่า 5,000 ล้านฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่ถึง 1,000 ล้านหรอกแม้ฟังธรรมะพุทธเจ้าต่อให้ 1,000 ล้านคนก็ไม่เข้าใจอย่างที่พูดนี้เข้าใจศาสนาพุทธว่าเป็นศาสนาพุทธแต่ไม่ได้เข้าใจอย่างที่ว่านี่หรอกไปเข้าใจโลกียะอะไรไปลาบยศนี่ดูนี่ในเมืองไทยนี่ดูสิไปวัดไหนก็ไปรดน้ำมนต์ไปหาพระเครื่องไปหาอะไรมาล่าลาบยศสรรเสริญโลกียสุขไม่เข้าใจโลกุตระจะไม่ต้องกล่าวก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองติดลาบยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรขนาดไหนก็ไม่รู้จริงอาจจะลดลาบลงไปหน่อยนึงอ่ะไม่ต้องติดลาบนักไม่มีลาบนักไม่มีก็ได้แต่ก็มีด้วยวิธีการซับซ้อนนะมีเชิงนั้นเชิงนี้เหมือนไม่ใช่ของตนละคนนี้เก็บไว้ให้แต่ก็ของตนแหละตายจากไปก็เป็นพินัยกรรมหรือไม่พินัยกรรมเขาก็แย่งกันเองแต่ตัวเองจะมีสิทธิ์จะใช้สอยจะอะไรจะอะไรเมื่อไรมีสิทธิ์เด็ดขาด 100% เอามาบำเรอตนเสมอก่อนตายก็ใช้เป็นอะไรใจของตนอยู่แต่ก็ทำพิธีว่าเอาไปแฝงคนนั้นคนนี้ไว้เพราะต้องฝากฝังไว้ในสมณะของเราเนี่ยอย่าทำเลยนะอาตมาตายไปแล้วนี่ก็เดี๋ยวก็หาวิธีเนี่ยเชิงนั้นเชิงนี้เนี่ยแต่ละคนบางทีจะไปสร้างมูลนิธิไว้แล้วเราก็เป็นคนดำเนินดูแลมูลที่นี้ก็เหมือนเจ้าของเงินน่ะสั่งโน่นสั่งนี่ลูกศิษย์ลูกค้าก็ต้องจะไปคัดค้านได้ยังไงก็สั่งซื้อนั่นซื้อนี่อันนี้บำเรอตนเองแล้วจะไปนิพพานมันจะไปได้ยังไงนั่นไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่รู้ตัวเองก็บำเรอตนอยู่สบายอย่างนั้นน่ะอย่างนี้เป็นต้นให้มันหมดเกลี้ยงให้มันเสี่ยงดูสิรู้จักเสี่ยงไหมเสี่ยงอ่ะรู้จักเสี่ยงไหม เสี่ยงให้มันเสี่ยงมันเกลี้ยงมันหมดเสี่ยงภาษาอีสานภาษาเหนือเหมือนกันตรงกันคำว่าเสี่ยงเนี่ยภาษาเหนือก็เหมือนกันภาษาอีสานก็เหมือนกันเสี่ยงหมดให้มันเกลี้ยงดูสิแล้วมันจะตายไหมเมื่อมันไม่ตายเมื่อเราพิสูจน์ได้เราจะเห็นชัดเจนว่าอ๋อจริงๆเราไม่ควรจะเป็นเมื่อเราเป็นได้แล้วก็ไม่ควรจะทำเป็นแบบเป็นอย่างให้แก่คนอื่นไม่งั้นเขาก็ดูไม่ออกว่าเอ๊ะก็ว่าไม่มีก็ยังมีนี่นะอ้าวแล้วมันจริงไม่จริงล่ะคนก็คลุมเครือไม่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นถ้าเพราะว่าเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีลาภโดยเฉพาะไม่ต้องมีเงินมีทองมีก็สิ่งก็ดูแลก็ของอะไรแต่จะใช้สอยอะไรก็อ้าวคารวะเขาก็ดูแลเขาก็จัดแจงเขาก็ตามควรตามมีบางทีเขาไม่ให้เราซะด้วยไม่ให้ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละตัวเองไม่ดีเขาก็ไม่ให้อะถ้าตัวเองดีแล้วเขาเองก็จะช่วยเองจะเหลือเฟือจนต้องปฏิเสธต้องเอาออกโอ้โหอาตมาว่าอาตมาเจอไอ้เรื่องนี้นะโอ้โหมันมากไปแล้วมาจังเลยโอ้โหโอ้ยอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้นะไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเผื่อว่าเราเองเป็นคนที่เขาคิดว่าเราควรจะไม่ทุกข์เขาจะรู้สึกของเขาเองเราควรจะต้องได้สิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างไม่เช่นนั้นเขาจะรู้สึกว่าท่านจะเป็นทุกข์ท่านจะลำบากท่านจะอายุสั้นท่านจะไม่ราบรื่นอะไรก็แล้วแต่เขาจะช่วยพิสูจน์อันนี้กันหน่อยเถอะไม่จำเป็นจะต้องถึงขั้นสมณะแม้แต่คารวะนี่พิสูจน์กันอาตมาวันที่ตามหาแก่นธรรมนี่เปิดฉากเลยนายกต้องไม่มีเงินเดือนดูสิไม่รับรายได้เลยนี่บริหารบ้านเมืองดูทำงานให้รับใช้ปวงชนดูนี่จะตายไหมจะรอดไหมจะอยู่ได้ไหมรัฐก็เลี้ยงเขาไว้พอสมควรก็เลี้ยงไปตามควรมีกฎมีหลักอะไรก็ว่าอ้าวนายกนี่จะต้องขาดเรือสิ่งนั้นสิ่งนี้จะให้ไอ้นั่งรถนั่งเรือนั่นฟรีอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ฟรีอยู่แล้วค่ารักษาพยาบาลที่ไหนก็ฟรีอยู่แล้วทำไมเป็นข้าราชการน่ะได้ฟรีกันไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างได้เปรียบมนุษย์มนาเขาอะถ้าเป็นนายกนี่รับใช้ประเทศชาติอย่างนี้เอาสิรัฐแลดูไว้และถ้าเผื่อว่าเป็นคนมีภูมิธรรมสูงก็เป็นคนมักน้อยสันโดษอยู่แล้วจะไปเปลืองไปพลานอะไรล่ะนิดนึงน้อยนึงไอ้นี่ก็พอแล้วใจสันโดษมักน้อยไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปกอบโกยไม่ต้องไป อะไรล่ะขี้อ่อนขี้งองแงเลี้ยงยากอะไรก็ไม่พอไอ้นี่ก็ไม่สมใจไอ้นี่ก็ไม่ถูกใจไอ้นี่ก็ไม่โอ้จะกินก็อยากจะอยู่ก็อยากจะไปก็มาก็จะไปก็อยากมาอยากนั่งอยากนอนอยากปึ๊บมันก็อยากไปหมดคนก็บริการไม่ไหวแต่ถ้าเป็นคนที่ละรถแล้วโอ้สบายเป็นคนเลี้ยงง่ายนั่งก็ง่ายนอนก็ง่ายไปก็ง่ายมาก็ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายอะไรง่ายๆและคนมันก็ต้องมันสะดวกใช่ไหมคนก็ต้องรักต้องชื่นชอบยินดีนี่เป็นสัจจะที่เราพยายามทำความเข้าใจถ้าเป็นคนที่ประเสริฐเป็นคนอย่างนี้แหละอย่างที่อาตมากล่าวที่คร่าวๆมาเงี้ยนี่เป็นทิศทางที่พระพุทธเจ้าค้นหาพระพุทธเจ้าน่ะแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในความเป็นมนุษย์แสวงหามาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติพยายามเปรียบเทียบพยายามค้นสัจจะความจริงมาแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติท่านก็หาที่จริงที่สุดดีที่สุดจนชาติบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยนั่นแหละตัวอย่างอันดีงามท่านมีพร้อมหมดท่านเป็นกุศลอะไรอะไรท่านก็ได้อยากได้อะไรไม่ต้องอยากได้แล้วยิ่งไม่อยากได้ยิ่งเป็นสมบัติของท่านก็จะมีพร้อมพักพร้อมหมดเลยอะไรอะไรก็มีอันนู้นนี่อะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะเสร็จแล้วท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรอะไรนิดๆหน่อยๆท่านก็สบายแล้วคือฝึกตนเรียนรู้ต่อผัสสะเรียนรู้ต่อทุกอย่างในวัตถุสมบัติในการเป็นอยู่บริโภคอุปโภคสบายทุกอย่างเป็นสิ่งที่เลิศยอดเป็นสิ่งที่เกิดมาเป็นคนและควรจะได้อย่างนั้นเป็นทางออกที่ดีที่นี้สิ่งที่ซับซ้อนลึกซึ้งก็คือเป็นคนไม่ต้องการอะไรแล้วแต่เป็นคนมีความรู้ความสามารถที่จะรู้โลกวิถีรู้คนอไอ้รัฐอย่างนี้นะศาสตร์อย่างนี้เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์นะวิทยาศาสตร์อะไรศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์แม้แต่เสือศาสตร์นะกระยาศาสตร์นะรู้เข้าใจไอ้ข้าก็พอที่จะแนะนำได้สอนได้ให้เขาไปทำอย่างนู้นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าก็แนะนำอะไรมันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรที่มันไม่ได้เรื่องท่านก็บอกอย่าเลยอันนี้ตัดเถอะเลิกเถอะทำสิ่งที่เป็นคุณค่าที่เป็นเนื้อหาที่เป็นสิ่งเป็นประโยชน์ที่มนุษยชาติจำเป็นสมควรยิ่งกว่า ยิ่งเศรษฐกิจหรือว่าวัตถุดิบทรัพยากรของโลกมันร่อยหรออย่างทุกวันนี้นี่มันไม่ควรฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยมันไม่ควรผลาญพลามันไม่ควรมีพฤติกรรมผลาญพลาเพราะว่าเด็กซึมซับเอาอย่างหรือคนรุ่นหลังซึมซับเอาอย่างเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ผลาญพลาของก็จะเหลือธรรมชาติก็จะผลิตขึ้นมานี่บุญเวียนขึ้นมาทันพลโลกเพิ่มขึ้นการแพทย์ดีขึ้นคนก็ไม่ตายไวอะไรขนาดมันควรตายแล้วยังไม่ยอมให้ตายเลยใส่ท่อใส่อะไรเอาไว้โอ้ทุกอย่างประคองเอาไว้เดินก็ที่จริงถ้าเป็นโบราณถ้าเป็นสมัยก่อนธรรมชาติตามธรรมชาติตายแล้วแต่นี่ไม่ตายหรอกสมองเสียไปครึ่งนึงก็ยังไม่ยอมให้ตายไม่รู้เรื่องเป็นอัลไซเมอร์ก็ให้อยู่ไปงั้นน่ะเป็นภาระเลี้ยงกันไปเพราะฉะนั้นคนยิ่งจะไม่ตายง่ายเพราะวิทยาศาสตร์การแพทย์มันเจริญแต่ต้องกินแม้งงๆแงๆก็ต้องกินนะต้องอาศัยอาหารต้องอาศัยเครื่องใช้ต้องอาศัยทรัพยากรของโลกอีกมันก็ต้องใช้วัตถุดิบทรัพยากรมากขึ้นแต่โลกยิ่งถูกทำลายลงทำลายลงเพราะความไม่รู้แล้วมันจะไม่ทันกันเนี่ยธรรมชาติสร้างไม่ทันแน่สร้างยังไงออกมาธรรมชาติก็สร้างไม่ทันคนผลาญเพราะลัทธิการผลาญของคนนี่มันสอนทุนนิยมนี่สร้างให้คนสอนให้คนผลาญทุนนิยมเนี่ยสอนให้คนสร้างให้คนเปลืองผลาญอวดโอทิ้งขว้างสะสมกอบโกยกักตุนไว้คนสมมุติง่ายๆคนทุนนิยมเนี่ยคนมีเสื้อผ้าสนับใส่นี่มีคนละร้อยชุดนี่บ้าแล้วยังบ้าแล้วมันใส่ยังไงร้อยชุดเนี่ยมันวนเวียนกันก็ไม่ไหวแล้วต้องเก็บกักเสียเวลาเสียประโยชน์ของไปกักตุนไว้แล้วก็เก่าเก็บทิ้งขว้างใช่ไหมแทนที่จะเฉลี่ยตามหลักเศรษฐศาสตร์เกื้อกูลกันไปเสื้อร้อยชุดแบ่งกันคนละห้าชุดแบ่งไปได้กี่คน20คนคนละห้าชุดนี่พอใช้พอหมุนเวียนซักเปลี่ยนหมุนเวียนได้พอถ้าแบ่งกันเฉลี่ยกันอย่างนี้ตามหลักเศรษฐศาสตร์มันก็ไม่ผลาญสมบัติไม่ผลาญวัตถุดิบทรัพยากรของโลกมันก็เหลือมันก็ทันนี่ลัทธิทุนนิยมเนี่ยร้อยชุดน้อยไปมีเป็นพันๆเกือกเป็นตั้งพันๆหมื่นๆคู่มันเอาตีนที่ไหนมาใส่กันเ ว้นจริงๆเลยนี่คือค่านิยมคือหลักวิธีการสอนการสร้างให้คนติดสมมุติที่เลอะๆเทอะๆเพราะทุนนิยมนี่เป็นระบบทุนนิยมนี่เป็นระบบที่เลวร้ายระบบที่เลวทรามระบบที่ทำลายอย่างมหาศาลอย่างมหาศาลเลยเพราะเรามาพยายามสอนกันในเรื่องบุญนิยมให้รู้จักลดละมักน้อยสันโดษรู้จักพอรู้จักประหยัดรู้จักภาคเพียรแล้วก็สร้างสรรค์ขึ้นมาเกื้อกูลเผื่อแผ่กันคนที่มันไม่มีปัญญาพลานอยู่นั่นแหละสร้างเวรเนรสร้างเวรสร้างหนี้ให้แก่ตัวเองสร้างนิสัยเลวให้แก่ตัวเองติดยึดไปอีกกี่ชาติไม่รู้กว่าจะรู้ตัวเกิดมาอีก3ชาติ5ชาติ8ชาติ10ชาติยังไม่รู้ตัวก็ได้เพราะความอวิชชาโง่ทึบฉลาดเอาเปรียบฉลาดไปง่ายนะเขาแนะนำเขาหลอกนิดนิดนึงหลงตามเขาแล้วนั่นมันโมหะมากเขาหลอกนิดนึงเชื่อเออใช่อันนี้อร่อยเอออันนี้ดีอันนี้สวยอันนี้หลงทันทีเลยนะง่ายหลอกยังไงก็ง่ายเพราะว่าเป็นคนที่มีจิตวิญญาณเลวเลวจิตวิญญาณต่ำจิตวิญญาณถูกหลอกได้ง่ายสอนให้รู้จักรู้เท่าทันอย่าไปถูกหลอกยากสอนยากบอกยังไงไม่รู้ไม่เข้าใจแต่หลอกให้ไปเอาเปรียบเขาเก่งแฮะโอ้โหวิธีเอาเปรียบเก่งซะอีกแน่อยากเป็นคนชนิดไหนอ่ะอยากเป็นคนชนิดที่ฉลาดเอาเปรียบได้เก่งไวสอนเอาเปรียบได้เก่งได้เร็วนะแล้วก็สอนให้ชนิดได้รู้เท่าทันโลกไปถูกหลอกมอมเมารู้ได้ช้าอยากเป็นคนชนิดนั้นเหรออยากเป็นก็เชิญที่อื่นอบรมสั่งสอนไว้เยอะเลยในโลกเขาสอนกันมากมหาวิทยาลัยมีทั่วโลกเลยแต่มหาวิทยาลัยอย่างนี้เนี่ยมีน้อยแห่งน้อยแห่งจริงๆยิ่งสอนอย่างเข้าเป้าเลยอาตมาว่าอาตมาตีเข้าเป้าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงเลยเนี่ยรับรองเลยอาตมาเนี่ยอยู่หน้าโกเตะเข้าโกทุกลูกไม่ไปเที่ยวไปเสาะแต่อยู่ไกลๆเกยเตะอยู่ต้นหน้าโกนี่แหละ นะเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเข้าโกนี่เลยไปหานิพพานเปรี้ยงนี่เลยแล้วสั้นชัดใครฟังไม่เป็นก็แล้วไปใครฟังเป็นก็ฟังเอาคนที่มีนิพพานนี่ไม่ใช่เป็นคนไม่มีความสุขมีความสุขอย่างชนิดวิเศษเรียกว่าวูปสโมสุขเป็นสุขที่มันไม่ต้องไปบำเรอตนเห็นเขาสวยเราก็เบิกบานกับเขาได้แต่เราไม่ติดไม่มีก็ได้เฉยๆว่างๆแล้วเห็นเขาสวยเราก็เบิกบานกับเขาได้เห็นเขาไพเราะเราก็เบิกบานกับเขาได้วูปสโมสุขเนี่ยคือมันไม่รังเกียจมันไม่ได้เกลียดมันไม่ได้ชังแต่คนที่ยังบอกว่าเราไม่เอาแล้วอย่างนี้สวยเราไม่เอาแต่เราก็ชังสวยนี่ยังไม่ใช่นิพพานเข้าใจไหมคือเราไม่ต้องชังเราไม่รักเราไม่อยากได้แต่เราก็ไม่ต้องไปทำลายไม่ต้องไปดันออกเขาจะมีก็เรื่องของเขาแต่เราก็เขาเป็นไปตามเขาก็โน้มใจไปตามเขาได้เขาบอกเขาสวยก็เขาสวยแต่เขายึดนะเขาติดนะสงสารนะสงสารสอนเขาให้ลดมาหน่อยใครลดได้เขาก็เบาลงแล้วก็มาเป็นอย่างเราไม่ต้องติดต้องยึดแล้วเขามีสวยเราก็ไม่ได้หมายเขามาเป็นคนที่แหมหมดแล้วไม่เป็นนิพพานแล้วไม่เอาแล้วสวยก็ไม่มีพลอยล้อก็ไม่มีอะไรก็ไม่เราใจเราไม่ติดไม่ยึดไม่ดูไม่ต้องเสพไม่ต้องบำเรอแต่ให้โลกนี้ไม่สวยเรื่องบ้าเลยจะไม่ให้โลกไม่สวยก็มันจะสวยก็เป็นไรไปละก็โลกจะสวยโลกจะไพเราะโลกจะมีกลิ่นหอมไม่จะมีแต่กลิ่นเหม็นอ้าวก็โลกมีกลิ่นหอมมันก็ดีกว่ากลิ่นเหม็นน่ะก็ดีไปสิแต่เราไม่ติดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแม้มันจะมีเหม็นมาบ้างก็หรือจืดไม่เหม็นไม่หอมมันก็กลางๆก็ไม่เห็นเป็นไรใช่มั้ยก็ไม่เดี๋ยวโหยหาหอมชังเหม็นก็ไม่ต้องอย่างนี้เป็นต้นจะเย็นร้อนอ่อนแข็งจะหนาวจะร้อนจะอะไรบ้างก็เป็นไปตามธรรมชาติพอสมควรก็ไม่เกินการไม่เดือดร้อนมากไปจะหนาวบ้างก็พอไปนะทนเอามั่งได้หัดทนหัดอดทนอาจจะร้อนไปมั่งก็หัดอดทนนะถ้าอดทนได้ดีไหมเอาก็ดีก็หัดอดทนบ้างถ้าไม่ได้อดทนซะเลยอ่อนแอก็ไม่เข้าท่าอาจจะแข็งมั่งจะอ่อนมั่งอะไรก็ไปว่าไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในนิพพานหรือในพระอริยะนี่แม้อริยะสูงสุดแล้วไม่ใช่ว่าคนไม่มีสุขมีสุขจะสุขไม่เหมือนกันแล้วสุขบำเรอนั่นก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมนี่สุขก็เห็นด้วยดูดีดูเป็นไปพอสมควรเข้าใจฐานะของบุคคลบุคคลนี้ยังติดมากเขาก็ต้องปรุงแต่งมากสวยมากหน่อยก็ให้เขาลดลงมามันเป็นภาระนะมันทุกข์นะเสร็จแล้วก็แย่งชิงกันตีกันเข็นฆ่ากันมันไม่ดีลดลงมาถ้าเขาลดมาได้มันก็เป็นบุญของโลกเป็นบุญของตัวเขาเป็นบุญของสังคมก็ดีเราก็มีหน้าที่ที่จะให้ลดลงมาแต่คนจะไปเป็นอย่างนั้นนะมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแหละคนที่จะไปเป็นอย่างนั้นนะไม่โลกมันจะทุกคนเป็นอรหันต์หมดโลกเลยไม่ต้องมีใครปรุงแต่งอะไรเลยถึงอย่างนั้นก็ธรรมชาติมันปรุงเองดอกไม้มันก็ปรุงสีปรุงกลิ่นอะไรมันก็ปรุงออกมาแล้วคนก็รู้จักด้วยว่าเราไม่ไปทำแบคทีเรียเหม็นๆเน่าๆไม่ไปทำอะไรเป็นคนเข้าใจอย่างพวกเรานี่สอนหมดแนะนำอย่าไปทำแบคทีเรียเหม็นๆเน่าๆหมักๆเสียๆใช่ไหมอากาศก็ดีของก็หมุนเวียนไปตามภาษาการสังเคราะห์ก็มีจริงมันจะเปื่อยจะเปื่อยอะไรไปบ้างมันก็เป็นไปบ้างมันมีอุจจาระมันมีบ้างอันนั้นนี่มันก็เป็นแก๊สเป็นอะไรธรรมดาแต่มันจะน้อยประเดี๋ยวมันก็ไดลูทประเดี๋ยวมันก็เจือจางประเดี๋ยวสังเคราะห์ไปมันก็จะไม่เกิดอะไรที่ลำบากลำบนเลยคนก็จะอยู่ตามธรรมชาติไม่ต้องไปทำสวยไม่ต้องไปทำหอมไม่ต้องไปทำไพเราะไม่ต้องไปทำอะไรได้ยินเสียงลมพลิ้วใบไม้เสียดสีกันเดี๋ยวนกร้องเดี๋ยวโน่นนี่มันก็เป็นดนตรีธรรมชาติอะไรต่ออะไรไปต่างๆนานาโอ้มันจะเป็นสุขอะไรปานฉะนั้นนะมันว่างนักอยากจะแต่งเพลงบ้างก็เชิญที่เวลานั้นมันไม่ต้องไปเที่ยวได้หนักหนาสาหัสจะกินก็ไม่พอจะใช้ก็ไม่พอต้องไปสร้างต้องไปเสียเวลาธรรมชาติมันสร้างให้เราพอแล้วมีเวลาว่างอาตมาใช้คำว่าจะมีเวลาเป่าคลุยเพลงหนังบนหลังควายไม่ต้องไปมีหลังควายแล้วไม่ต้องไปเอาควายมาขี่มาเขอแล้วปล่อยมันอยู่ตามธรรมชาตินะเราก็อยู่ของเราแต่ใช้สำนวนไปงั้นน่ะนะเมื่อไปสำนวนก็หมายความว่าเรามีเวลาว่างพอเหลือแล้วเราจะประดิษฐ์ประดอยไอ้โน่นไอ้นี่บ้างเล็กๆน้อยๆพอเป็นไปพอเป็นพอให้มีฝีมือมีความสามารถมีโน่นมีนี่เพราะมีเวลาเหลือน่ะจ จะช่วยธรรมชาติเล็กๆน้อยๆไปเก็บผักเก็บพืชมากินเองเนี่ยผักพืชธรรมชาตินี่ที่นี่เนี่ยไม่ต้องปลูกอะไรเลยนะเก็บผักพืชธรรมชาตินี่มากินทุกวันนี่ทันโดยเฉพาะยิ่งคนในชุมชนภูผาฟาน้ำนี่ท้อคนก็หยิบเดียวผักพืชขนาดนี้เดินออกไปต้องไม่ไกลอะไรเลยเดินเวียนอยู่แถวนี้เก็บไม่ต้องปลูกอะไรเลยก็ได้แต่ไม่ได้ตรงที่เราต้องเผื่อเขาเพราะคนที่นี่ก็เลยต้องปลูกทั้งสตรอเบอรี่ปลูกทั้งผักนั่นผักนี่ผักอะไรอะไรเพิ่มเติมผักธรรมชาติก็เราก็ไม่ได้ไปทำลายมันแล้วผักพวกนี้ปลูกส่งไปชมรอมั่งข้างล่างมั่งก็ส่งไปช่วยเขาข้างล่างเรานี่กินเหลือกินพอเราก็ทำเพิ่มเติมแทนที่จะมีเวลาอยู่ว่างๆมืองอมือหงิกฝีมือไม่มีสมรรถนะไม่มีเป็นคนไม่รู้เรื่องไอ้มันนะมันก็ไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลเลยไม่เกิดคุณค่าประโยชน์ความดีงามก็เกิดกุศลเราก็ทำกุศลนี้ไปวันๆเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมีเวลาเราก็ทำไปเมื่อยพอสมควรเราก็ได้อดทนถ้าเมื่อยนิดเมื่อยหน่อยก็พักเมื่อยนิดเมื่อยหน่อยก็พักมันก็อ่อนแอเต็มทีถ้าให้อัดอดทนหน่อยเมื่อยพอสมควรก็อดทนไปหน่อยทำได้ขึ้นดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเสร็จแล้วก็ได้ผลผลิตได้สิ่งที่เราได้สร้างได้อะไรส่งไปให้ข้างล่างกินให้ข้างล่างใช้บ้างมันก็เกิดความแย่งชิงน้อยลงเศรษฐกิจก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นคนที่เป็นบุญคนที่ได้บุญคนที่ได้กุศลก็คือคนอย่างนี้แหละก็พยายามบอกกันมาอาตมาว่าในที่ถิ่นที่นี้เนี่ยใครบ้างปฏิเสธว่าอากาศมันไม่ดีนะใครบอกว่าอากาศที่นี่ไม่ดีเชียงใหม่ยังสู้ไม่ได้เดี๋ยวนี้แก๊สพิษต่างๆที่เราไม่ได้ด้วยกลิ่นด้วยสีก็ตามมันก็มีแก๊สพิษของมันเยอะกว่าแต่ในเมืองเดี๋ยวนี้ในเชียงใหม่เองพิษเยอะกว่าที่นี่เยอะเลยความสะอาดของที่นี่มีเยอะมากกว่ากันหมดเลยนะพร้อมที่จะอยู่แต่ไม่ค่อยจะขึ้นมาอยู่เพราะมันติดต้องมีอะไรต่างๆนานาคนที่จะต้องมีภูมิธรรมมีจิตที่จะอยู่ที่นี่แหละมันมีอะไรน้อยแล้วก็มีอะไรให้ได้ทำมีอะไรให้ได้อะไรต่างๆนานาคนที่จะมีจิตวิญญาณที่จะเข้าใจว่าอย่างนี้น่าอยู่เนี่ยภูมิถึงอย่างมิสเตอร์ทรอยซันโตสอยู่ที่นี่มาสมัครใจจะมาอยู่ที่นี่เราบอกเลือกอยู่ได้อโศรมีหลายแห่งคุณมีนิสัยขนาดนี้เดี๋ยวนี้ก็กินของไม่ผ่านไฟในทรอยเนี่ยกินแต่ผักพืชเก็บสตรอเบอรี่กินวันนึงเป็นกะละมังเขาแกไม่กินอะไรแกไม่กินของผ่านไฟก็กินผักพืชผลไม้อะไรพวกนี้ก็กินไปให้อยู่ที่นี่แกก็เลือกเอาชวนไปอยู่ราชธานีอโศกแกจะได้อยู่ที่ราชธานีเราก็ต้องการแรงงานบ้างนะมันที่นั่นโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องอบรมต้องอะไรคนเยอะไม่เอาอ่ะเอาที่นี่เลือกที่นี่ก็อยู่ที่นั่นก็อยู่ได้จะทำงานก็มีงานให้ทำจะมีอะไรก็อากาศก็สดพอกันอากาศก็ดีเหมือนที่นี่ที่ราชธานีอโศกเนี่ยมลพิษแต่อาจจะมากกว่าหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มากกว่ามีรถมีลาวิ่งมากกว่าที่นี่ใช่ไหมมันก็อาจจะมีมากกว่าอะไรแต่ถึงยังไงก็ได้รู้ทันถึงยังไงก็สลายละลายเจือจางได้ทันเพราะว่าอากาศที่การสังเคราะห์ของมันตามธรรมชาตินี่มันได้ทันมันก็ยังไม่เป็นแก๊สพิษอะไรหรอกที่นั่นในราชธานีอโศกแต่แกไม่เอาแกไม่เลือกเอาแกเลือกเอาที่นี่ก็เพราะจิตใจของคนมันเป็นอย่างนี้มันเอาเนี่ยอาตมาก็กำลังรออยู่ว่าคนเชียงใหม่เองอย่างท่านดวงดีพูดเมื่อคืนเมื่อเช้าคนเชียงใหม่เองก็ยังไม่มาอยากมาอยู่ที่นี่เลยเนี่ยมันยังไงแล้วเมื่อไหร่ภูผาจะมีคนอาตมาเมื่อเช้านี้เดินบิณฑบาตก็ยังพูดอยู่เลยว่านี่ที่นี่ถ้ามีคนสัก300 500เนี่ยโอ้โหจะผลิตอะไรจะทำอะไรขึ้นไปส่งไปข้างล่างนี่นะจะมหาศาลเลยแล้วจะอบอุ่นแล้วก็จะอยู่กันอย่างโอ้โหนี่จะมีพรรคพร้อมกันทำนี่บางทีมันทำคนเดียวมันก็หนักกันเนาะจะปลูกจะผักจะทำนู่นทำนี่มันก็ช้าก็หนักถ้ามีคนสัก300 500นี่นะดูภูผาฟาน้ำเนี่ยมีคนสัก300 500เมื่อไหร่นี่นะอโศกนี่คุณไปบอกเขาสิพุทธศาสนาแห่งโลกเขาจะตั้งจะไปแข่งเขาเลยพุทธศาสนาแห่งโลกนั้นจะไปตั้งแข่งเขาเลย เราจะตั้งก็ตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งหมู่บ้านก็พอแล้วอย่าไปเอายิ่งใหญ่ถึงแห่งโลกแห่งเลิกเลยเอาแค่หมู่บ้านเอาแค่นิดน้อยก็พอแล้วนะพุทธมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเจาะตั้งชื่อมหาวิทยาลัยเราพุทธศาสนาพุทธศาสนาแห่งเจาะไม่ใช่แห่งโลกน้อยๆนิดๆแค่ก็พอแล้วนะพุทธศาสนาพุทธศาสนาแห่งเจาะไม่ใช่แห่งโลกน้อยๆนิดๆแค่ก็พอแล้วนะมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งนิดๆนะเขาเขียนไว้ตรงนั้นไงนิดนิดแรกดอเด็กนิดที่สองจอจานมหาวิทยาลัยแห่งนิดนิดนิดดอเด็กนี่หมายคำว่ามันเล็กน้อยใช่ไหมนิดดอเด็กนิดจอจานหมายคำว่าeternity นะจอจานนิดจอจานใช่ไหมไปได้เรื่อยเลยนะ forever ไม่ต้องจบนิจศิลป์นิดนิดไปเรื่อยๆมีเสมอมีอยู่ต่อเนื่องนะเราพยายามที่จะสร้างคนอย่างนั้นแต่มันก็ยังไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่ลัทธิบังคับใครสมัครใจจิตถึงใครอยากเห็นจริงนี่ก็ได้ยินหลายผู้หลายคนบอกว่าเอาแล้วจะมาแล้วขึ้นอยู่แล้วได้รับอันนั้นบันดาลใจแล้วก็เอาแล้วมาอยู่แล้วมาอยู่ที่นี่อาตมาก็คงจะมาอยู่ที่นี่ในบ้านปลายเนาะชีวิตเพราะมันจะได้อากาศสดอากาศดีที่นี่มลพิษคงจะไม่เข้ามาง่ายและก็คงไม่เปิดทางที่จะให้รถวิ่งเข้ามาได้ง่ายๆพุทธศาสน์พยายามทำสะพานแขวนไว้ไม่ให้แม้แต่มอเตอร์ไซค์มันก็วิ่งเข้ามาไม่ได้ง่ายๆถ้าไม่งั้นมอเตอร์ไซค์วิ่งมุ่งผ่านไปนู่นไปยิงสัตว์ไปอะไรต่างเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงก็ยิ่งชั่วนะค่อยชั่วพอทำสะพานแขวนเนี่ยโอ้โหหลายตังค์นะสะพานแขวนนี่ทำให้มันขึ้นปั๊มโยกเยี่ยมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไม่ได้สะพานธรรมดาแต่ก่อนที่ทำสะพานนี้ไว้มันขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านปื้ดมาเลยแล้วก็มาจอดไว้ให้เรารักษาด้วยนะให้มันวางถึงไหมมารักษาจอดไปขับแล้วเขาก็บุกเข้าป่าไปเสร็จแล้วได้เก่งได้หมูได้อะไรมาแกก็เอามาใส่รถมอเตอร์ไซค์ลงไปนู่นนะมันก็มีควันมอเตอร์ไซค์ของเราก็มีแค่นี้นะพอมาจำเป็นคนแก่คนเฒ่าคนเก่าคนของก็มีเครื่องยนต์เครื่องเทคนิคบ้างแต่มันทันเจือจางสลายเจือจางไดรูททันมันหมดง่ายมันไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกมันไม่เกิดถึงพิษถึงภัยอะไรนะเราก็อาตมาคิดว่าในเบื้องปลายนี่หนึ่งอาตมามาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะสอนคนสอนสมณะสมณะนวกะนี่จะมาอยู่ที่นี่จะเป็นหลักแหล่งที่จะเป็นที่ผลิตแหล่งสร้างคนพอบวชใหม่แล้วก็ต้องมา5ปีตามหลักธรรมวินัยพระเจ้าวางไว้เลยพระนวกะได้ต้องสั่งสอนต้องอบรมอาตมาก็คิดว่าในบ้านปลายคงทำอะไรไม่มากแล้วมากไม่ได้แล้วทำกับสังคมก็คงยากจะเขียนหนังสือหนังหาก็เขียนได้ที่นี่สอนก็คงจะได้ที่นี่มากสอนเป็นหลักสอนกับคนอบรมคนมากมากไม่มาคนหลากหลายคงไม่ไหวแล้วล่ะสอนเนื้อแก่นยิงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเจาะลึกๆเข้าไปให้จบปรมัตถ์ที่นี่ในบ้านปลายถ้าอายุยาวๆหน่อยสงสัยคงจะต้องมาอยู่ที่นี่เป็นหลักในอนาคตนะก็คงจะอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยคิดว่าถ้าเผื่อว่าอาตมาอยู่ที่นี่เป็นหลักจัดงานจัดการก็คงจะจัดที่นี่เพิ่มขึ้นใครก็ต้องสงสัยถามว่าที่นี่มันอยู่ตั้งไกลอยู่ตั้งสูงมาก็ยากและอาตมาดำริจะสร้างศาลามีอาณาบริเวณถึงไร่1,600ตารางเมตรนะไม่ใช่เมตรสิวาเมตร1,600ตารางเมตรแล้วมาสร้างศาลาใหญ่นี้ไว้ทำไมตอนนี้ก็ไขความไม่ฟังคงพอจะเข้าใจถ้าจะมาอยู่ที่นี่ก็คงจะจัดงานอะไรที่นี่มากขึ้นคนก็จะต้องเฮโลโลเลมากันก็ศาลามันเล็กแล้วมันจะยังไงล่ะมันก็คงไม่พอแน่นอนและถ้าเผื่ออาตมาอายุยืนยาวขึ้นความยอมรับนับถือสังคมก็คงจะมากขึ้นคนก็คงจะมากขึ้นแค่พวกเราขนาดนี้ก็ยังขนาดนี้ถ้าอีก40ปีสมมุติว่านะอาตมาก็แค่อายุ107ถ้าอีก40อาตมาก็แค่อายุ107ประมาณนั้นนะคิดดูสิอีก40ปีคนข้างนอกเขาก็จะต้องรับรู้เขาก็จะต้องคิดว่านะอาตมาคิดว่าอี ยิ่งนานวันคนก็ยิ่งชังนานวันคนก็ยิ่งจะไม่ชอบงานวันคนก็ยิ่งจะเข็นฆ่าอาตมาก็ยิ่งจะเลวลงมันคงจะไม่ใช่มั้งเนาะขณะนี้เราก็พิสูจน์ได้แล้วนี่อัตราการก้าวหน้าในความยอมรับนับถือทุกวันนี้มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแม้จะถูกฟ้องแม้จะถูกใส่ความแม้จะถูกอะไรต่างๆนานาเรียกว่าดิสเครดิตกันทุกวิธีทางที่จะทำให้อัตมาเนี่ยต่ำใช่ไหมหาวิธีดิสเครดิตต่างๆนานาอาตมาก็ว่าเครดิตไม่ลดนะนะอาตมาก็ว่าเครดิตไม่ได้ลดก็ดูดีขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่เสมอเพราะงั้นในอนาคตถ้าเผื่ออาตมาอายุยืนยาวก็คงจะต้องอย่างนี้แหละยิ่งไปยืนนานไปจนกระทั่งถึงอีก 20-30 ปีไปไม่รู้ว่าอาตมากลับประมาณไหนก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะต้องมาอยู่ก็คงตอนนี้ก็ขอบอกว่าอาตมาก็คงจะต้องทำงานที่กลางส่วนกลางนครปฐมสันติอโศกอยู่ประมาณอย่างนั้นมากหน่อยแล้วก็จะค่อนไปทางราชธานีพอสมควรเพราะราชธานีจะเป็นชุมชนรองจากปฐมที่จะเป็นโมเดลที่จะสมบูรณ์แบบจะมีทั้งระบบกับสัมพันธ์กับสังคมข้างนอกจะมีทั้งอะไรต่างๆนานาสำหรับปฐมก็จะเป็นรูปแบบชุมชนแรกของปฐมที่จะมีอะไรที่จะเป็นหลักแหล่งผลิตหลักแหล่งที่จะสัมพันธ์จะทำอะไรกับสังคมข้างนอกเขาอีกเนี่ยมันจะอีกรูปแบบหนึ่งราชธานีมันขึ้นมาอย่างนั้นอาตมาไม่มีภาษาทางวิชาการมากมายนักพูดก็เลยพูดไปตามภาษาลูกทุ่งอย่างเงี้ยฟังดูแล้วกันถ้าใครมีพอปฏิภาณพอเข้าใจก็ฟังดูเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเร่งสร้างที่นี่มันก็ยากถึงแม้ยากเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์อาตมาว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเราเนี่ยตัวอาตมาเนี่ยว่าจะมีบุญบารมีพอไหมเช่นสถานที่นั้นนี่น้ำท่วมที่ลุ่มก็มีคนให้ข้อคิดต่างๆนานาทำเป็นกระทะเหมือนอย่างเนเธอร์แลนด์นะทำอะไรล้อมรอบเขื่อนล้อมรอบเลยน้ำมาก็เข้าไม่ได้อาตมาก็ว่าอาตมาไม่อยากกีดกันไม่อยากจะทำเป็นอยู่ในกระทะอย่างนั้นเท่านั้นน่าจะเปิดกว้างไปเลยเข้ามาได้หมดนะไม่อยากทำอย่างเนเธอร์แลนด์ทำลงทุนก็แพงแล้วก็เท่ากับกำหนดขอบเขตเรากระทะคุณขยายกระทะไม่ได้แล้วใช่ไหมคุณก็ตีเขตขอบเขตขยายกระทะไม่ได้มันก็ดูมันยังไงไม่รู้วัตถุก็ตามเหมือนไม่ใช่รั้วก็เหมือนกับเป็นรั้วมันดูไม่ดีอาตมาก็ว่าไม่เอาลักษณะนั้นไม่ลงทุนและไม่อยากทำก็พยายามจะทำให้มันเป็นเมืองที่มีน้ำก็เอาพอดีมันมีรูปเรือมาให้อาตมาคิดตั้งแต่มีเรือลำแรกมาก็จุดความคิดอาตมาก็บอกก็เลยว่าถ้าเรามีเรือมาอีกดูบ้างถ้าเผื่อว่าใช้เรือนี่เป็นบ้านก็คิดแค่นี้มันก็เริ่มต้นมีเรือมีคนช่วยคิดช่วยอะไรคือมันจะบอกไปแล้วมันอธิบายยากในอจินไตยเนี่ยมันมีเองอ่ะมันก็คนนั้นคนนี้ช่วยคิดคนนี้ช่วยเสริมคนนี้มันจะเป็นไปตามธรรมดาปุ๊บปั๊บอ้าวมาแล้วเรือมาใหญ่เลยอ้าวมาก็มาเราก็ไม่ได้ไปกั้นอะไรมาก็ดีมาก็เอาก็เลยคิดเลยว่าอ้าวตกลงเป็นบ้านราษฎร์เมืองเรือเถอะอาตมาที่จะกล่าวคำว่าบ้านราษฎร์เมืองเรือขึ้นเมื่อบ้านราษฎร์เมืองเรือก็ทำให้เป็นบ้านราษฎร์ที่มีเรือเลยเพราะฉะนั้นก็พยายามจะทำให้เกิดสภาพที่เป็นบ้านราษฎร์เนี่ยอยู่เวลาไม่มีน้ำก็อยู่อย่างบ้านราษฎร์พอมีน้ำมาอยู่อย่างบ้านเมืองเรือไม่ต้องไปไหนให้คนเลยบอกบ้านราษฎร์เมืองเรืออีกหน่อยต่อไปถ้าน้ำท่วมมากๆคนจะไปรวมกันบ้านราษฎร์นั่นหมดเลยมากันเฮฮากันสนุกสนานเลยเอาให้มันอย่างนั้นเลยให้เป็นอย่างนั้นเลยลองดูที่นี่ลองดูปีแรกว่าจะมีไหมฉลองน้ำแค่นั้นโอ้โหสนุกสนานครื้นเครงแล้วก็พอเป็นไปทุกคนก็ไม่มีทุกข์พอเป็นไปได้แล้วระบบวัฒนธรรมอย่างเราแม้ไม่มีผักไม่มีพืชเลยน้ำท่วมหมดเลยมันก็ยังพอกินกันพออยู่กันได้เราก็จะพยายามช่วยตนเองเหมือนกันแม่น้ำท่วมเราก็จะหาไม้น้ำสร้างไม้น้ำขึ้นมาพอที่จะมีไม้น้ำพอแม่น้ำท่วมก็มีไม้น้ำนั้นพอกินอะไรได้ก็ว่ากันไป10ปี20ปี30ปีสร้างไปทุกอย่างคนนี้เอาชนะธรรมชาติเอาชนะไม่ใช่เอาชนะธรรมชาติหรอกอาศัยธรรมชาติเลี้ยงตนไม่ใช่หมายความว่าชนะธรรมชาติอาศัยธรรมชาติเลี้ยงตนเนี่ยรอดสัตว์ได้ฉานมันยังอยู่ได้หมดเลยสัตว์ทั่วโลกเหนือมันไม่มีดินมันก็อยู่ได้สัตว์อยู่ในแอฟริกาแห้งๆแรงๆอะไรมันก็อยู่ได้คนโดยเฉพาะเมืองไทยนี่โซนอบอุ่นแหมอยู่ดีแหมจะมีน้ำมั่งจะมีแดดมั่งอยู่ไม่รอดโอ้เอาหัวไปจิ้มขี้ช้างตายซะตอนนี้เรามีช้างมาอยู่ดูตรงนี้ ล้วขี่ช้างเยอะนะเอาหัวไปจิ้มขี่ช้างตายนะนี่ไม่ต้องให้มันโง่ดักดานต่อไปอีกใช่ไหมอาตมาก็เลยพยายาม ที่จะพัฒนาพัฒนาบ้านราษฎร์นี่ให้ขึ้นเป็นบ้านราษฎร์แล้วทางการก็ขานรับว่าจะเป็นเมืองดูงานจะเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนดูงานเป็นชุมชนตัวอย่างอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปบังคับเขาได้ใช่ไหมเขาจะยอมรับหรือเขาจะเห็นด้วยเห็นดีมันก็เรื่องของเขาเราไปบังคับเขาได้แล้วเขาเป็นเจ้าเป็นนายด้วยโอ้โหเป็นนักบริหารเป็นผู้นั้นผู้ที่เขาจะตัดสินเองเขาเลือกเองเขาจะเอาเองไม่เอาเองและเราก็ไม่ใช่นักอ่อนออดนักหาเสียงนักยัดเยียดเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ไปยัดเยียดเขานะบรรดาเราก็ไม่ได้ไปยัดเยียดเขาไม่ได้ไปอ่อนออดไม่ได้ไปแหมเสนอนั่นนี่เปล่าเราคนๆจะยิงหนูซ้ำไปเขาว่าไปแล้วอ่ะแต่เขาก็เห็นเขาเอาเขายอมรับเราก็ป้อนหรือเราก็พยายามสร้างให้ทันที่เขารับก็แล้วกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ราชบัณฑิตตอนนี้ก็อบรมกันโอ้โหทุกเดือนเดือนละเท่านั้นเท่านี้นี่ก็ตั้งใจจะอบรมให้เสร็จเป็นภายในปีนี้ 7,200 คนตามกำหนดที่ประเมินกันไว้ว่าเราได้รับทุนมาเขาก็ให้ทุนมาสำหรับที่จะให้อบรมที่ถึงได้ทุนมาอบรมนี่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราไปหารายได้จากการอบรมนี่หรอกเราไม่ได้รายได้เราจริงๆเราก็ควักเนื้อช่วยเหลือบ้างเลยซ้ำไปเพราะว่าเราไม่ได้ไปนั่งคิดหาวิธีแบบทุนนิยมที่จะเอาเปรียบเอารัดหรือว่าเอาอันนี้เป็นรายได้เรามุ่งอยู่ที่ว่าคนมาอบรมทำอย่างไรคนถึงจะเข้าใจและจะต้องมีปัญญารู้เอออย่างนี้มันดีนะอย่างนี้ดีนะมากน้อยสันโดษอย่างนี้ดีนะมามีชีวิตอย่างนี้ดีนะพยายามพัฒนาขึ้นมาด้วยวิธีองค์รวมอย่างนี้ดีทำอย่างไรจะให้เขาเข้าใจเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเครื่องมือเครื่องใช้อะไรที่จะเอามาสื่อเราก็จะต้องหาก่อนแวดล้อมโสตทัศนศึกษาสื่อที่จะใช้พร้อมเนี่ยซึ่งอาตมาตั้งใจจะทำที่นั่นสร้างศูนย์ขึ้นมานะชั้น3ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นห้องสมุดใหญ่หรือศาลสารสนเทศที่มันจะใหญ่เพื่อที่จะให้มีเครื่องตำราศึกษาเครื่องมือโสตทัศนะอะไรพรักพร้อมที่จะไปค้นคว้าที่จะไปใช้เอามาใช้อุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้งานได้ดีก็คิดว่าจะทำที่นั่นให้ได้เป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรขึ้นมาก่อนเท่าที่มีชีวิตอยู่ตามประสาที่อาตมาทำไม่ได้ทำแบบทุนนิยมไม่ได้ทำแบบวิธีการแต่แหมเรียรายจะสร้างโรงพยาบาลก็ออกเงินเรียรายออกอะไรบัตรอะไรทำจัดงานเรียรายจะสร้างโรงเรือนจะสร้างหอสมุดจะสร้างห้องสมุดจะสร้างโน่นสั่นก็ออกทุ่งแหวทำบอกบุญเรียรายทอดผ้าป่าอาตมาว่าอาตมาไม่ใช่วิธีนั้นน่ะทำอย่างที่อาตมาทำนี่แหละใครเข้าใจก็มาสนับสนุนบอกรัฐบาลไปเงินของรัฐเงินรัฐบาลเงินที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นงบประมาณของรัฐเป็นเงินภาษีราษฎรเป็นเงินของประชาชนซึ่งคนจะต้องเอาไปคุณจะต้องไปจัดสรรเงินเหล่านั้นไปให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ซ้อนขึ้นไปเหมือนนาบุญออกมาแพร่ออกมาทำประโยชน์เวียนวนที่เป็นนาบุญเพราะฉะนั้นถ้าเราจะได้เงินจากงบประมาณของรัฐเราแน่ใจว่าเราไม่เอามาคอร์รัปชันไม่เอามาคอมมิชชั่นอย่าว่าแต่คอร์รัปชันเลยคอมมิชชั่นเราก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะเงินเหล่านั้นถ้าได้มาเราจะเอาเงินเหล่านั้นมาสร้างมาทำในสิ่งที่คิดว่าควรจะเป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างคนไม่ได้เอามาสงเคราะห์ไม่ได้เอาเงินนั้นมาเพื่อสงเคราะห์แต่เอามาเพื่อสร้างคนจะมีองค์ประกอบในส่วนนั้นส่วนนี้จะเป็นวัตถุเป็นเครื่องใช้เป็นโรงเรือนเป็นเครื่องมือเป็นอะไรก็ตามแต่เท่าที่มันมีในโลกที่จะใช้ได้เหมาะสมเพราะฉะนั้นเทคนิคอย่างเหมาะสมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเราใช้เราไม่ใช่คนป่าคนเถื่อนคนโง่เง่าจนกระทั่งไม่ใช้อะไรเราใช้ตามควรตอนนี้ก็ระวังแต่ว่าพวกเราจะเฟ้ออาตมากลัวพวกเราจะฟุ้งเฟ้อทิ้งขว้างไม่ประณีตประหยัดเท่านั้นแหละถ้าคนเขายิ่งเห็นดีเห็นชอบเขาจะให้มาเยอะให้มาเยอะแล้วเราก็ซุ่มฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายไม่ประณีตประหยัดทำทิ้งขว้างเงี้ยเสียนิสัยเป็นบาปเป็นหนี้ซ้อนในตัวด้วยถ้าเราประหยัดถ้าเราประณีตแล้วเราก็ใช้ให้เป็นคุณค่าที่ดีนิสัยก็ดีความเป็นหนี้ก็ไม่เกิดมันหนี้บาปหนี้บุญนะไม่ใช่หนี้ธรรมดานะจริงไม่เป็นหนี้ในทางโลกว่าจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินหนี้แบบโลกๆไม่ใช่หนี้อย่างนั้นหรอกแต่หนี้บาปหนี้บุญนี่คุณเชื่อไหมว่าจริงที่ฟังธรรมะมาเนี่ยเชื่อไหม ถ้าคนอย่างพวกเราที่รู้จักบุญจักบาปรู้จักกุศลรู้จักพลังงานอีกชนิดหนึ่งที่นอกเหนือจากพลังงานที่เอามาใช้ออกนอกโลกได้เป็นอะไรได้และมันก็เป็นพลังงานที่ใช้อยู่กับชีวะของมนุษย์เนี่ยเป็นพลังงานกรรมเป็นพลังงานที่เป็นธรรมะจิตวิญญาณจะเป็นตัวรู้เป็นธาตุรู้เป็นตัวความฉลาดที่จะรู้จักกรรมรู้จักธรรมะเพราะฉะนั้นคนที่สามารถล่วงรู้ไปจนตั้งถึงกุศลธรรมกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมอกุศลธรรมสามารถล่วงรู้ไปถึงกุศลอกุศลอันนี้ได้คนที่มีภูมิธรรมเป็นเวไนยสัตว์ที่สามารถล่วงรู้ได้แล้วก็สะสมมันนี้แหละเป็นสิ่งวิเศษมันไม่แย่งใครเลยคุณสะสมกุศลกรรมคุณแย่งใครไหมมีแต่คนได้คุณให้เขาคุณได้กุศลกรรมเขาก็ได้คุณก็ได้ไม่ได้แย่งใครเลยมันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์โลกเลยแม้แต่ในโลกก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมต่ออะไรเพราะฉะนั้นเราสร้างสะสมกุศลกรรมเนี่ยเราไม่ได้ไปบังเบียดใครคนอื่นเขาได้พร้อมกันเลยมันเป็นเหมือนเหรียญสองหน้าเราได้กุศลกรรมเรารู้นี่เป็นกุศลธรรมกุศลธรรมหมายความว่าความหมายถึงสิ่งที่ชื่อว่าดีกุศลธรรมกุศลกรรมหมายความว่าสิ่งที่ชื่อว่าดีนั้นเราพึงทำเราพึงปฏิบัติเราพึงประกอบตัวเราประกอบก็เป็นวัดเป็นสมบัติของเราคุณเข้าใจกุศลธรรมให้ได้เมื่อคุณเข้าใจกุศลธรรมแล้ววิธีจะทำกุศลธรรมนั้นเป็นอย่างไรเป็นทฤษฎีอย่างไรคุณเรียนรู้กุศลธรรมเมื่อเรียนรู้ทฤษฎีได้แล้วคุณลงมือทำก็เป็นกุศลกรรมของคุณเราเข้าใจกรรมเข้าใจธรรมอย่างนี้แล้วเราก็ทำเอาคนทำกุศลกรรมไม่มีการบังเบียดใครสะสมได้ไม่มีลิมิตสะสมเท่าไหร่ก็สะสมไปเพราะมันไม่ได้ไปบังเบียดใครไม่ได้ไปแย่งใครนอกจากไม่บังเบียดใครคนกลับได้คุณได้กุศลมากคนอื่นก็พลอยได้กุศลมากกับคุณด้วยเพราะมันไม่แย้งเลยกุศลกรรมเนี่ยเราทำเราได้คนอื่นก็ได้พร้อมกันกับเราไปพร้อมกันเรามากเขาก็มากเรายิ่งทำมากๆเรายิ่งสร้างสรรค์มากๆแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลมากๆๆๆอย่าเป็นพิษกันแล้วกันไม่ใช่สิ่งที่เป็นมลพิษกันแล้วกันคนก็คนอื่นเขาก็ได้จากคุณคนก็ได้เป็นกุศลกรรมของคุณเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดที่มนุษย์ควรรู้และก็ควรเป็นควรทำถ้าโลกเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่เดือดร้อนอย่างที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้หรอกทุนนิยมนี่เลวร้ายมากเลยแล้วก็โหก่อเกิดมาแล้วก็ทำสร้างวัดรัฐที่สร้างวิธีสอนวิธีซับซ้อนซ่อนเชิงที่จะได้เปรียบแต่อย่าพลานพลาทำลายอะไรก็ไม่รู้ก่อเกิดขึ้นมามากมายเหลือเกินมันมากจนกระทั่งอาตมาไม่ต้องพูดเลยทางโลกียะเนี่ยเราตามรู้ก็ยังไม่ทันเลยแต่โลกุตระนี่สิมันยังช้าแล้วมันก็ยังน้อยและใจพวกเราก็มีกิเลสในใจไม่ค่อยถึงพยายามฝืนพยายามสะกดอกสะกดใจทำให้ได้หน่อยเถอะนะอาตมาจริงๆอาตมาก็อยากจะมีโอกาสนะได้เห็นความรุ่งเรืองได้เห็นความรุ่งเรืองของโลกุตระหรือความรุ่งเรืองของอาริยชนเนี่ยที่พูดไปต้นถ้าชุมชนภูผาฟ้าน้ำนี่มีคนสัก500นี่แล้วคิดดูสิ500นี่ดูสินี่สร้างบ้านไว้อีกเนี่ยต่อให้ถ้ามีชุมชนนี่มีคน500นี่บ้านมีสัก100หลังนี่ก็สบายแล้ว100หลังเท่ากับราชธานีราชธานีเดี๋ยวนี้ก็มี100กว่าหลังที่นี่ก็ที่มากกว่าราชธานี100หลังโอ้โหอยู่จอมตรงนั้นแล้วบ้านพวกเราก็เป็นบ้านต้องสร้างหลังใหญ่หลังโตอะไรพวกเราก็ไม่นิยมสร้างบ้านใหญ่ถ้ามันใหญ่มันก็กวาดหนักเนาะเมื่อยเราเข้าใจแล้วเราฉลาดแล้วไปสร้างบ้านใหญ่มาให้ตัวเองเป็นภาระเราก็ต้องมาดูแลรักษามันบ้านก็แค่เรานั่งเรานอนเนี่ยทำงานก็มีที่ทำงานมีโน่นมีนี่จะทำงานเกษตรกรรมก็ไปทำโน่นที่พื้นดินจะทำงานโน่นนี่ก็มีที่ทำงานส่วนกลางช่วยกันทำบ้านก็แค่อาศัยพักผ่อนที่นอนเป็นที่ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองบางทีก็มีที่ส่วนตัวเป็นบ้านเป็นอะไรบางคนที่ ที่ไม่มีอะไรส่วนตัวแล้วอย่างสมณะเงี้ยไม่ต้องมีอะไรส่วนตัวก็ไม่ต้องมีอะไรเลยมีแต่บ้านแค่นั้นแหละ 7x12 คืบอู้สบายกุฏอาตมากุฏนี้เล็กกว่ากุฏทุกหลังที่เขาสร้างให้ทั่วไปกุฏเนี่ยเขาสร้างให้เป็นนั่งกันไป2คนไม่รู้จะคนละเอียงเลยนะก็ท่านชัดแจ้งนั่งตรงนี้มีโต๊ะไปตั้งโต๊ะไอ้ตั้งตัวนึงสําหรับตั้งของนั่งกันก็โอ้โหมันชิดกันตรงเนี้ยพูดแล้วจะไปขยายล่ะไม่ได้ติเตียนพูดว่ามันเล็กดีเล็กดีรถโตเขาเคยเอาไปใช้สำนวนโฆษณาอะไรก็ช่างเขาเถอะนะเนี่ยเล็กดีมันก็ดีอ่ะนอนก็โอ้สบายพอทำเนาไม่เช่นนั้นถ้ามันกว้างนะพวกคุณจะขนของไปกองๆไว้ที่นั่นขนาดนั้นยังผ้าห่ม3ผืนเมื่อคืนเนี่ยแล้วไม่ใช่ผืนนี่แค่นี้นะผืนอย่างนั้นนะกองยังอยู่ในถุงก็ไม่ได้เปิดออกมาเมื่อคืนนี้โอ้ยห่มเข้าไปยังไงนี่ห่มผืนเดียวอีกผืนนึงก็ข้างๆพับไว้ตรงนี้อีกพึ่งนึงอยู่ในถุงห่มพื้นเดียวเท่านั้นเมื่อคืนเนี่ยกับในคุมแล้วก็มีถุงนอนถุงท่านั้นก็อุ่นพอเมื่อคืนนี้8องศาก็ไม่เท่าไหร่นะก็สบายนะเพราะงั้นพวกเราเข้าใจเรื่องน้อยคำว่ามักน้อยของพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งคำว่าน้อยก็พอไม่ต้องมากต้องมายอยู่ที่นี่สัก100หลังนี่นะมีเรือนมีบ้านเรือน100หลังขณะนี้มีเท่าไหร่กี่หลังอ่ะ10แล้วเหรอที่นี่บ้านทั้ง10หลังแล้วเหรอบ้านที่มีเจ้าของนะไม่ใช่บ้านส่วนกลางงี้นะไม่ได้นับฝาลาบ้านส่วนกลางงี้นะส่วนที่มีเจ้าของอยู่อะกี่หลังจริงๆอะปัดทอคุยโมบ้านที่มีอยู่ประจำคนเจ้าของอยู่เนี่ยมี4หลังมีบ้านผมแดงบ้านผมดำบ้านผมดกบ้านมันมีบ้านผมอะไรเขาเรียกผมอะไรนะผมไม่มีมีบ้านผมแดงบ้านผมดังบ้านผมดกบ้านอีกบ้านนึงเขาบอกบ้านผมในบ้านผมไม่มีหมายถึงหัวล้านผมมันไม่มีบ้านหัวล้านบ้านผมแดงบ้านผมดำบ้านผมดกบ้านผมงอกเหรอมีฮะสี่จริงๆสี่หลังใช่ไหมทำคุย10หลังแล้วบ้านกลางๆไม่มีบ้าน10หลังจริงแต่ไม่มีคนอยู่อย่างบ้านของปิดตะวันนี่ก็ไม่มาอยู่ใช่ไหมมีแต่บ้านเฉยๆบ้านคุณใบจริงก็ไม่อยู่ใช่ไหมเออสมน้ำหน้าสร้างไว้ให้คนอื่นอยู่สร้างไว้แล้วก็ไม่มาอยู่เนี่ยสมน้ำหน้าแล้วนี่จะมาไหมเนี่ยขนาดสนน้ำหน้าให้แล้วจะมาไหมเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีบ้านสักร้อยหลังแล้วก็มีคนอยู่พอสมควรอย่างนี้ที่นี่นี่นะมันก็อย่างว่าแล้วมันต้องมันเปลี่ยวมันไกลแต่ตอนนี้นี่เขาจะกำลังติดต่ออะไรนะวิทยุระบบอะไรนะเมื่อกี้พูดนะโทรศัพท์ระบบอะไรอะไม่ใช่ระบบจานดาวเทียมระบบอะไรเมื่อกี้บอก3บาทเองเมื่อก็ไอ้ต่อเมื่อนี่เขาจะกำลังติดต่อให้ก็จะประมาณฮะWLL คือชื่อของฝรั่งเขาทำทั้งนั้นแล้วเราก็ไม่เคยรู้มันไม่ใช่ภาษาไทยเพราะฝรั่งมันคิดแล้วมันก็ใช้ชื่อภาษาฝรั่งทั้งนั้นไอ้เราก็พูดภาษาฝรั่งมันก็ไม่ใช่ค่อยฝรั่งฝรั่งอย่างดีก็ฝรั่งยวนฝรั่งเวียดนามฝรั่งข้างรั้วอะไรอย่างนี้ก็กินได้นะนั่นแหละเขากำลังจะติดนะถ้าติดก็ดีละคงติดต่อกันไปกันมาใครมาอยู่ที่นี่มาพักอยู่ได้7วัน8วันคิดถึงบ้านก็โทรศัพท์ไปเรียกมารับหน่อยไม่ไหวแล้วมันลากันไปคนก็คงจะมากขึ้นหน่อยนะฮะเดือนเมษายนนี้ว่าจะได้แล้วนี่บอกไว้แล้วเนี่ยใครคิดจะมาสร้างบ้านหรือเปล่าเนี่ยพูดอย่างเงี้ยยั่วให้น้ำลายไหลอาตมาเองอาตมาตั้งใจจะสร้างคนอย่างนี้จริงๆนะแล้วก็ให้มีวัฒนธรรมคิดดูสินี่พวกเรามีวัฒนธรรมแบบนี้มารวมกันอยู่นี่กินอยู่ไม่ได้มานั่งแย่งชิงไม่นะไม่คนนั้นก็จะมาขายไอ้นี่คนนี้จะมามีวิธีที่จะลอกกับล่วงกระเป๋าเอาคนนั้นคนนี้มึงเขาจัดงานที่นั่นที่นี่มารวมกันแล้วก็คนนั้นก็คิดแบบนึงจะหาสตังจากคนมาหลายๆคนแบบนี้มารวมๆจะหาสตังจากมันได้ยังไงวะนี่ทุนนิยมเขาจะคิดอย่างนี้เสมอแต่บุญนิยมนี่ไม่มีหรอก ไม่มานั่งคิดหาทางที่จะขายของที่จะหาทำการวิธีทำเชิงนั้นเชิงนี้แล้วก็จะเอาเงินเข้ากระเป๋าเรากระเป๋าเราไอ้อย่างนี้วิธีทุนนิยมไม่เอาวิธีบุญนิยมมารวมๆกันเราจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์หรือไม่ก็สนุกสนานกันพอสมควรไม่มีอะไรอย่างเมื่อคืนนี้ไม่มีโปรแกรมอะไรคนนั้นคนนี้ร้องไปรำไปปุ๊บเดียวก็บอกว่าจะปิดแล้วอาตมาก็เฮ้ยสองทุ่มแล้วเหรอเนี่ยสองทุ่มหนูน้อยจากบ้านแม่เรามารำส่งท้ายไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้จัดอะไรเลยก็มากันคนนั้นคนนี้ดูแล้วก็น่าเอ็นดูนะเป็นสิ่งที่เกิดจากน้ำใจเกิดจากจิตวิญญาณที่มันประสานมันร่วมกันจิตวิญญาณมนุษย์นี่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่และจิตวิญญาณมีคุณลักษณะแบบนี้แหละอาตมาว่าจะต้องกอบกู้คืนมาให้ได้จิตวิญญาณทุนนิยมโลกียะที่มันทำลายแหลกเหลวโอ้โหวินาศสันตโรทุกร้อนแล้วเขาก็ว่าดีถามจริงๆหน่อยเธอนี่พวกคุณว่าดีไหมเนี่ยเขาปรุงสร้างกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันดีไหมไม่ดีมันไปกันใหญ่แล้วเนี่ยแล้วก็เล่าเรียนนี่มหาวิทยาลัยสอนกันก็ไปวิธีนี้ทั้งนั้นน่ะสอนทั้งนั้นน่ะไปอย่างนั้นเราก็จะพยายามที่จะสอนกันแนะนำกันเรียนกันแบบที่ของเราเป็นใครจะบอกว่าเราไม่เก่งในเทคโนโลยีแบบนั้นไม่เก่งที่เราไม่สามารถส่องกล้องดูนี่ดวงดาวกลุ่มใหม่เขารู้แล้วนะนี่ตอนนี้คิดวิธีการผสมฤทธิ์เดชอย่างนี้อย่างนี้ตอนนี้มีลูกระเบิดชนิดทิ้งลงไปแล้วนี่ไม่ทำลายผู้คนแต่ว่าทำลายไม่ใช่ไม่ทำลายวัตถุไม่ทำลายอะไรแต่ทำลายคนเฉพาะสัตว์คนนี่อะไรเขาเรียกระเบิดอะไรอ่ะระเบิดชีวภาพติดตูมลงมามันทำลายแต่สิ่งที่เป็นชีวะเท่านั้นมันไม่ทำลายไอ้วัตถุอะไรอะไรนี่เลยเออมันประหลาดเว้ยมันจะฆ่าคนมันจะฆ่าสัตว์โลกแต่มันจะไม่ฆ่ามันไม่ทำลายนี่มันจะฆ่าสัตว์โลกมันจะอยู่คนเดียวเออคนพวกนี้มันคิดจะอยู่คนเดียวแต่อาตมาคิดจะอยู่รวมกันให้อุ่นให้หนาแน่นให้มีมากๆแล้วก็อยู่กันอย่างวัฒนธรรมจิตใจดีไม่เอาอ่ะคิดแบบนั้นใครจะคิดแบบนั้นคิดไปอาตมาว่าคิดบาปคิดเห็นแก่ตัวจะอยู่คนเดียวจะอยู่แล้วมันจะไปอบอุ่นหรือฆ่าคนไปฆ่าทำไมคนสร้างคนให้คนมีจิตใจดีๆขึ้นมาสิอยู่ด้วยกันต่างคนต่างมีแรงเนี่ยยังให้ช้างมาลากซุงเนี่ยบางคนก็เห็นสงสารช้างสาชาอาตมาก็บอกว่าไปลากเองสิ เขาก็บอกมันลากไม่ไหวคนมันไม่มีแรงลากไม่ไหวก็เอาคนหลายๆคนไปช่วยกันลากดินี่ท่านตรงนี้บอกมาเลย30คนนี่จะลากทีละท่านส่งมาทีละคนทีละคนมีมาสัก30คนเนี่ยลากค่อยๆลากมาลากมาได้ก็มีคนไม่มีอะไรงานแล้วก็น้อยมันพออยู่พอกินแล้วเอาคนมา30คนก็เป็นลากส่งมาเหนื่อยก็พักลากมาเรื่อยๆก็ได้นี่ค่อยๆทำไปก็ภาคภูมิในฤทธิ์แรงของเราฝีมือของเราสร้างก็สร้างเป็นสมบัติของเราไม่ต้องไปรบกวนช้างก็ดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่เป็นไรช้างตกงานให้เป็นไปอยู่ป่าเป็นของมันนี่ไปทำมันมานี่มาทำให้ช้างเสียช้างหมดเลยเนี่ยช้างหากินก็จะไม่เป็นช้างก็ไม่ได้อยู่ตามอิสระเสรีภาพของมันมาอยู่ที่นี่ถูกล่ามโซ่ถูกจะกินมันมาปั๊บลากมาปั๊บมันจะกินไอ้นี่นะก็เฮ้ยไอ้กินก็เก่งบังคับมันทุกอย่างเลยแล้วมันดีตรงไหนแล้วก็ช้างให้มันอยู่ป่ามันจะไปตกงานอะไรก็งานของมันตามภาษาช้างเราไปเอามันมาใช้แต่มันต่างหากมันเอาเปรียบมันต่างหากนะคนที่เอาให้คนนี่เต็มใจไม่ต้องใช้ถือว่าเอาเปรียบถ้าคนเต็มใจจะมาช่วยงานด้วยกันเราเห็นว่านี่เป็นคุณค่าเป็นงานที่จะลงมือช่วยกันเราต่างคนต่างเสียแรงงานเสียสละแรงงานสร้างสรรค์ขึ้นมาอันนี้ได้มาแล้วก็ไม่ได้ไปหมายความว่าเป็นเหมาให้คนนี้นายทุนคนนี้รับเป็นประโยชน์ส่วนตัวไปนายทุนคนนี้ไม่ใช่ทำมาเสร็จแล้วเราก็ร่วมกินร่วมใช้เราก็ใช้หรือว่าเราเต็มใจทำให้คนนั้นคนนี้เขาใช้เต็มใจเสียสละทำให้คนนั้นคนนี้เขาใช้แล้วมันเลวไหมล่ะมันวิเศษใช่ไหมมันประเสริฐใช่ไหมแนวคิดของเราเนี่ยที่อาตมาพูดไปเนี่ยอาตมาว่าเป็นแนวคิดที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วอาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าสอนมารับรู้สิ่งนี้มาแล้วมาถ่ายทอดอาตมาไม่ได้เรียนมาหรอกนักธรรมตรีก็ไม่ได้เรียนวัดนั้นวัดนี้อาจารย์โน้นอาจารย์นี้ก็ไม่ได้ไปเรียนมาจากเขาหรอกเรียนมาตั้งแต่ปางบันแล้วก็มันก็เอามาพูดมาอธิบายฟังเนี่ยแนวคิดอันนี้แหละอย่างนี้แหละมันเป็นแนวคิดที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบมาทุกพระองค์แนวเดียวกัน ประเสริฐที่สุดเป็นคนอย่างนี้ประเสริฐที่สุดคุณไม่เชื่ออย่าเชื่อเชื่อเหรอห้ามก็ไม่อยู่นะเอาละอาตมาก็มาสรุปลงที่ว่าคนตั้งแต่ขึ้นต้นอาตมาถามว่าพวกคุณเป็นคนใช่ไหมคนเมื่อเกิดเป็นคนหรือเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยใช้ภาษาหนึ่งเรียกเป็นภาษาบาลีก็หรือว่าสันสกฤตก็เรียกว่ามนุษย์ก็คือคนเรียกภาษาไทยก็คือคนเนี่ยเกิดมาแล้วคุณแสวงหามากี่ชาติกี่ชาติคุณก็แสวงหาเกิดมาแล้วคุณแสวงหามากี่ชาติกี่ชาติคุณก็แสวงหาแต่เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจในสัจธรรมคุณก็ไปแสวงหาลาภยศสรรเสริญไปแสวงหาโลกียสุขที่จะเอามาบำเรอเป็นกามารมณ์กับบำเรออัตตามานะเท่านั้นแหละจะเกิดมากี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติวนเวียนไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นอะไรก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นกี่ชาติก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่รู้แล้วไม่รู้จบหรอกนิรันดรนิรันดรอยู่อย่างนั้นแหละโลกียะไม่มีจบสิ้นเพราะงั้นมันก็ไม่เข้าท่าแล้วถ้าเผื่อว่าเราพอจะเห็นว่ามันน่าเบื่อน่าเลิกสักทีหนึ่งคุณไม่เลิกคุณก็จะวนเวียนอย่างนั้นน่ะเสียเปรียบได้เปรียบอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะเป็นหนี้แล้วก็ใช้หนี้ถ้าใช้หนี้ได้มากๆๆแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าดีคุณก็จะสร้างบุญขึ้นมาบ้างเป็นบุญโลกียะนะคุณก็ได้กำไรแบบโลกียะขึ้นไปพอไปโลกียะลืมละลืมคุณก็ใช้อำนาจพออำนาจก็เป็นการเบียดเบียนพอเป็นการเบียดเบียนก็เป็นหนี้ทีนี้เบียดเบียนมากขึ้นมากขึ้นเป็นหนี้ต่อไปลงไปนรกอีกนรกก็ไปใช้หนี้กว่าจะใช้หนี้หมดกว่าจะเข็ดกว่าจะลาบกว่าจะโอ้ยอมแล้วยอมแล้วยอมเสียสละแล้วยอมอะไรแล้วยอมเกื้อกูลคนอื่นเพื่อให้คนอื่นได้มากกว่าเราเถอะกว่าเขาจะรู้สึกตัวขึ้นมาอีกก็นานก็วนเวียนขึ้นไปอีกจนกระทั่งได้เปรียบพอได้เปรียบก็หลงอีกเหลิงเหลิงก็ใช้อำนาจอีกเอาเปรียบเขาอีกเอาเปรียบเขาอีกอีกก็ไปยังเก่าวนอยู่อย่างนั้นแน่ในความเป็นนรกก็ไปเป็นทั้งนรกที่ทุกข์ร้อนไปเป็นทั้งเดรัจฉานใช้หนี้สารพัดสารเพกี่ชาติต่อกี่ชาติไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรสัตว์เดรัจฉานมีนับไม่ถ้วนเพราะคนเราเนี่ยไปอยู่ในนรกนี่มากมากอยู่ในนรกนี่นานพอใช้หนี้เขาคนเรามันทำบาปไปใช้หนี้เขามากไปได้เปรียบเขานี่คนจะยอมให้เอาเปรียบไหมคนยอมให้เอาเปรียบน้อยเพราะฉะนั้นคุณจะได้เปรียบยากและคุณจะได้เปรียบนี่น้อยกว่าแต่คุณลงไปนรกนี่คุณอยากจะเสียจะล้างเนี่ยนะคุณก็ล้างไม่ง่ายมันจึงนานล้างไม่ง่ายมันจึงนานเพราะงั้นการตกนรกนี่จึงนานตกนรกแม้แต่ความรู้สึกนั่นก็คือสภาพของจิตวิญญาณที่แท้ถ้าคุณเป็นทุกข์นี่แม้นาทีเดียวก็รู้สึกว่านานนาทีเดียวก็รู้สึกว่านานนั่นเป็นสัจจะแล้วความจริงมันก็นานทั้งความรู้สึกนานทั้งเวลาด้วยแม้เวลาจะไม่นานความรู้สึกของคุณก็นานและมันอยากจะทำไหมล่ะถ้าสวรรค์เนี่ยมันโอ้โหรู้สึกว่าหมดไป5ชั่วโมงแล้วโอ้ยเดียวมันสวรรค์น่ะมันเป็นสุขอ่ะ5ชั่วโมงแล้วเดียวคุณก็อยากอยู่อันนี้นานกว่าใช่มั้ยอยากอยู่สวรรค์นี่นานกว่าไอ้นรกน่ะมันอยู่เดียวนาทีนึงก็โอ้โหอย่างกับ2ปีเนี่ยมันทรมานคุณก็ไม่อยากอยู่แล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็นานความรู้สึกมันก็ยังนานเลยไม่จะอยู่เดียวคุณก็ไม่อยากอยู่แล้วมันรู้สึกมันนานเหลือเกินใช่ไหมเพราะงั้นก็ตอบได้เลยว่านรกมันนานสวรรค์มันเร็วเข้าใจไหมโดยภาษาโดยความรู้สึกนี่จิตวิญญาณมันก็แค่นั้นเองก็จบเพราะงั้นอยู่นรกนี่นานอยู่สวรรค์นี่เร็วมันอย่าไปวุ่นโดยจะเร็วจะช้าก็ตามเรามาอยู่อย่างไม่ต้องตกนรกไม่ต้องตกนรกเลยคุณอยากจะเกิดอีกกี่ชาติคุณสร้างหลักประกันให้ตัวเองโดยไม่ต้องตกนรกเลยสัพพปาปัสสะกรณังกุศลสุปสัพพทาสัจจิตประโยชน์ปนังนี่หลักสำคัญของพระอรหันต์ทุกพระองค์รู้แล้วชัดเจนว่าเธอบรรลุแล้วเธอสมบูรณ์แล้ว ธอไม่ทำแล้วบาปทั้งปวงเธอยังแต่กุศลแล้วจิตของเธอสะอาดทำสะอาดแล้วเรียบร้อยเป็นพระอรหันต์จิตสะอาดแล้วอยู่ไปสิคุณจะอยู่ไปอีกนิรันดรแค่คุณไม่เบื่อมีแต่ทำประโยชน์ให้แก่โลกจิตก็เบิกบานร่าเริงอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าคนที่มีนิพพานอย่าไปเดาส่งคนที่มีวิมุตติแล้วเอาง่ายๆเอาสมมติก็ได้ไม่ใช่สมมติเรื่องที่คุณผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายแต่ก่อนเคยสุขเพราะสูบบุหรี่เอางี้นะง่ายๆโอ้มันสุขสูบบุหรี่มันสุขนะเสร็จแล้วคุณก็มาเรียนรู้จนกระทั่งล้างกิเลสอัตสาทะบุหรี่หมดวิมุตติจิตหลุดพ้นแล้วไม่มีบุหรี่ไม่มีติดละแต่คนสูบบุหรี่ก็ยังมีหนึ่งมันเป็นพิษเป็นภัยสองเราก็รู้ก็เห็นว่าเขาทุกข์เพราะเขาต้องทรมานไม่ต้องเอาใครละน้องเขยเนี่ยสามีกิ่งรักนี่นะเข้าไปอยู่ในบ้านที่เขาไปแต่ก่อนเขาแยกบ้านจากอาตมาแต่ก่อนอยู่ด้วยกันที่บ้านเดียวกันอาตมาให้อยู่ด้วยกันเขาก็แยกบ้านไปอยู่บ้านของเขาก็ไปเช่าบ้านเขาอยู่ไกลสามีเขาติดบุหรี่บุหรี่มันหมดบุหรี่หมดกลางคืนติดบุหรี่โอ้อยากสูบบุหรี่ก็แอบสิหนีเมียออกจากบ้านออกไปปากกรอกรถก็ไม่มีมีก็ไม่ได้ขับออกไปมันก็ได้ยินเสียงต้องเดินเอาเดินจากปากกรอกออกไปซื้อบุหรี่ที่ปากซอยไม่ใกล้นะทรมานไหมทุกข์ไหมนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเพื่อไปเอาบุหรี่มาถุนกันนะขึ้นสวรรค์เนี่ยแค่นี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ต้องทุกข์อย่างนี้แล้วไม่ติดบุหรี่อ่านใจตัวเองว่างตัวเองไม่สุขหมดอัตสาทะหมดดูดมันก็ไม่ได้สุขอะไรแล้วมันล้างจิตมันยังไม่รู้สึกสุขอะไรแล้วทุกข์ที่จะต้องทุกข์ไปหามาก็ไม่ทุกข์เห็นคนอื่นเอาเห็นคนอื่นเขาสุขเราก็เห็นแล้วบอกโอ้โหคุณเป็นภาระเนาะนี่ถ้าคุณติดถ้าคุณไม่มีคุณจะทำยังไงไม่มีเงินซื้อก็จะทำยังไงแม้มีเงินซื้อถ้ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้ถ้ามันอยากมากๆแล้วก็ต้องเดินไปซื้ออีกไกลๆนี่คุณก็ต้องทุกข์ไอ้ทุกข์ตัวนั้นคือใจละทุกข์ทรมานโอ้ยอยากสูบอะไรแต่แล้วแต่ถ้ามันแดงเป็นฝิ่นเป็นยากระดงแดงเลยถึงแม้บุหรี่มันก็เป็นอาการหนึ่งอย่างนั้นเป็นต้นยิ่งจะยกตัวอย่างฝิ่นแล้วยิ่งจะชัดเลยเป็นยังไงเอาเถอะเขาจะมีอยู่ในโลกถ้าเราไม่ชังเขาสูบมันก็เหม็นของเขามันก็ติดของเขามันก็เป็นภาระของเขาเราก็จะเกิดสงสารเขาสงสารเขาก็ช่วยเหลือเขาแม้สงสารเขามากเกินไปมันก็ไม่ดีก็หัดวางอีกเหมือนกันถ้าคนรู้จักอัตตารู้จักทุกข์ก็จะวางได้ง่ายสงสารเขาก็แค่สงสารอย่างเงี้ยคนสงสารช้างมันลากสูงนี่อาตมาฟังเข้าใจคุณสงสารช้างอาตมาก็รู้อาตมาสงสารเหมือนกันแต่อาตมาไม่ต้องติดใจนักฟังออกนะอาตมาก็ไม่ต้องติดใจนักว่าสงสารนั่นก็รู้อาการสงสารแต่สงสารในทำงานก็เหมาะสมเขาก็ต้องใช้งานช้างก็ต้องทำงานเลี้ยงช้างเขาก็เชี่ยงไม่รู้ช้างเลี้ยงคนหรือคนเลี้ยงช้างอะไรต่างที่เขาว่านะก็ว่าไปตามภาษามันก็อาศัยเราเองเราก็ไม่ได้เราก็ต้องอาศัยเขาจะเอารถเอารามาดึงขึ้นก็ไม่ไหวมันลงซอกแสกรถมันวิ่งไม่ได้หรอกลงไปในเวลามันเอาลงไปแล้วก็ข้ามคลองข้ามไม่ได้เราต้องใช้ช้างลูกเดียวเอาคนก็อาตมาว่ากลัวมันจะวิ่งบึ้มลงมาวิ่งลงไปตำขาหักขาพังได้อีกเหมือนกันยากนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเรารู้เนี่ยอาตมาสมมติอยู่ที่แค่ไม่ติดบุหรี่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่อเราหมดผลักหมดดูดเราหมดชอบหมดชังจิตว่างเราก็ไม่ได้หมายความว่าอับเฉานี่มายกตัวอย่างแค่สูบบุหรี่มันก็ไม่บันเทิงเริงรมอะไรหรอกแต่เราก็สงสารเขาก็เป็นจิตดีก็สอนเขาได้ไหมแนะนำเขาได้ไหมพาเขาทำให้เลิกละสิ่งนี้ได้ไหมมันก็เป็นคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษย์ด้วยกันก็แนะนำเขามาเพราะงั้นเขาใครตกต่ำเราก็พาให้เขาสูงขึ้นพัฒนาตนขึ้นจากต่ำมาให้สูงเสียคนก็มีประโยชน์คุณค่ามีประโยชน์คุณค่าตรงนี้แหละสร้างคนช่วยสร้างคนก็เป็นประโยชน์ยิ่งกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นเขาว่าทำบุญกับคนเนี่ยช่วยคนเนี่ยยิ่งกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้นสำนวนจีน สำนวนหนังจีนก็ดีก็วัฒนธรรมจีนเขาก็พูดอย่างนี้กันจริงๆคนจีนเขาก็รู้คนไทยก็น่าจะรู้คนไหนก็รู้ได้เพราะว่าเป็นเรื่องดีก็ช่วยคนนี่แหละดีกว่าช่วยให้คนพัฒนาได้ดีกว่าไปสงเคราะห์เอาของไปให้เขาเฉยๆคุณติดบุหรี่ก็เอาบุหรี่ไปให้เขาสูบเขาก็ทรมานตัวเองลงไปอีกติดเหล้าเอาเหล้าไปให้กินก็ไม่ดีเท่าสอนให้เขาเลิกบุหรี่เถอะแนะนำให้เขาเลิกเหล้าสอนให้เขาปฏิบัติประพฤติให้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่ก็ดีกว่าเป็นบุญสูงกว่าเขาก็มีวิธีอย่างนี้แหละเกิดเป็นคนก็ทำอย่างนี้เมื่อเขาไม่ติดก็มาเป็นพลังงานที่ดีในสังคมช่วยสังคมไปยิ่งมีคนชนิดนี้มามากๆมากๆจนกระทั่งคนไม่ทำชั่วกันเลยอ้าวสมมติสังคมนี้หมู่บ้านนี้ไม่มีใครทำหรอกไอ้เรื่องชั่วไอ้เรื่องจะไปสร้างมลพิษจะไปสูบบุหรี่จะไปกินเหล้าจะไปสูบยาหรือจะไปกินไอ้ของไม่ดีไปทำอะไรไม่ดีกิริยาที่ไม่ดีไม่ทำก็เอากิริยานั้นมาทำกิริยาที่เป็นกุศลมาทำแต่กิริยาที่ดีสร้างสรรค์นั่นดีๆเสร็จแล้วเราไอ้นั่นมีได้นั่นได้โอ้ปีนี้ได้สตรอเบอรี่เยอะปีนี้ได้ผักนั่นเยอะปีนี้ได้พืชนี่เยอะเรียนรู้ผักตะผักธรรมชาติให้ดีๆแล้วพยายามสอนพยายามเราเองฝึกกินผักธรรมชาติให้เก่งๆเป็นหัดลูกหัดหลานให้กินผักธรรมชาติเป็นแล้วก็เอาไปแพร่ให้ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ออกไปตั้งแต่ไกลนะเอาไปไปหาข้างๆนี่ก่อนไปหาบ้านหมู่บ้านนี่ข้างๆบ้านแม่เราหัวเราอะไรไปจนกระทั่งถึงบ้านไอ้ต่างๆออกไปข้างนอกไปจนกระทั่งถึงเชียงใหม่ต่อจากเชียงใหม่ออกไปจังหวัดต่างๆแพร่สิ่งนี้ออกไปก็จะได้สิ่งที่ดีหากินง่ายรู้จักอะไรง่ายไม่ต้องไปที่ดีผักธรรมชาติมันเกิดเองเข้ามาได้ดีกว่าที่ผักพวกนี้ต้องบังคับประงมต้องเสียเวลามากกว่ากันเยอะต้องดูแลมันเยอะเพราะถ้าเรากลับมาถึงสิ่งที่จริงพวกนี้ดีทำอย่างนี้ได้สังคมก็จะเบาสังคมก็จะอุดมสมบูรณ์ความเป็นอยู่ที่มันมีความเห็นชัดเจนร่วมกันเข้าใจอะไรตรงกันมันก็จะสอดประสานกันเป็นสังคมที่หมายวัฒนธรรมและสังคมที่อบอุ่นดีคนก็เป็นสุขทีนี้สังคมที่รวมกันอย่างที่อาตมาอธิบายอย่างที่อาตมากล่าวให้ฟังแล้วเนี่ยรวมๆกันอยู่อย่างพวกเราเนี่ยเริ่มต้นแต่เป็นชาวอโศกนี่มีอะไรเป็นศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาคือมีความเข้าใจร่วมกันถูกต้องตรงกันฝึกมาเรื่อยมันเข้าใจแล้วแต่คุณยังฝึกตนเองยังไม่ลดไม่ปล่อยวางได้เท่านั้นเองถ้าลดมาได้อีกเพิ่มขึ้นมันก็จะมีความแน่นมีความเป็นมวลมีความเป็นรูปธรรมมีความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมากขึ้นเวลาก็จะเหลือวัตถุดิบสิ่งที่จะเป็นทรัพยากรก็จะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะเวลาเหลือเราก็จะได้ทำมันนู่นทำมันนี่ดีไม่ดีมีเวลาอย่างที่อาตมาว่าเปล่าคุยเพลงหนังบนหลังควายเราก็จะมีเวลาประดิษฐ์ประดอยทำโน่นทำนี่กันมีศิลปะทางรูปมีศิลปะทางเสียงมีศิลปะทางกลิ่นทางรสแม้จะปรุงอาหารมากขึ้นก็ได้มีรสมีชาติพอเป็นไปปรับอาหารที่มันอย่างนี้มาจากธรรมชาติเราจะเห็นได้ว่าอาหารธรรมชาตินี่ผักธรรมชาติพืชธรรมชาตินี่อาหารมันไม่ค่อยน่ากินหรอกมันเฟื่อนหรือว่ามันขมหรือว่ามันเผ็ดหรือว่ามันปรับปลามันอะไรมากแล้วก็เอามาศึกษามาถ้าจะดองนิดนึงจะทำอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้นิดนึงมันก็จะเปลี่ยนรสอันนี้มาธาตุอาหารไม่เสียเอาอันนี้มาใช้แล้วก็คิดสิเป็นศิลปะในการถนอมอาหารด้วยแล้วก็ปรับอาหารด้วยเพื่อมากินมาใช้พอสมควรไม่ต้องไปปรุงกันจนกระทั่งหรือโอ้โหมากเกินไปประดับประดามากเกินไปนักหรอกนะทำอย่างนี้มาเนี่ยเป็นสาระก่อนพอทำอันนี้เก่งแล้วก็แพร่ให้ลูกหลานเราทำเป็นนะรู้จักปรับอาหารนี้มาปรับอย่างนี้มาหมักอย่างนี้มาหมกอย่างนี้มาเผาอย่างนี้มาปิ้งอย่างนี้มาต้มอย่างนี้มายำอย่างนี้มาใช้อันนี้ใส่แล้วมันก็จะแปรตัวเป็นอย่างนี้งี้ไว้สำหรับเพื่ออยู่เพื่อกินกันได้อย่างมีอาหารมีอะไรสุรมสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดทั้งเศรษฐกิจที่ดีวัฒนธรรมที่ดีเผยแพร่ความรู้ที่เป็นสาระแก่นสารของมนุษยชาติเราก็จะเบิกบานร่าเริงจะเห็นจะรู้คนนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนที่มีกิเลสอยู่เราก็รู้ว่าคนมีกิเลสเขาจะมีอันนี้ตามภาษาเนี่ยอยากร้องมั่งรำมั่งอย่างงนอย่างนี้บ้างร้องรำนี่อาตมาตัดสินใจที่อาตมากลับมาแต่งเพลงอีกเนี่ย แต่ก่อนอาตมาก็แต่งเพลงมอมเมาเป็นเหมือนกันแต่งเพลงรักๆใครๆแต่งเพลงไอ้นู่นไอ้นี่อะไรต่างๆนานาแต่ก่อนนี่แต่งกับโลกๆเขาพอมาทางนี้แล้วอาตมาก็เออเราก็แต่งเพลงเป็นก็มาแต่งดัดแปลงให้มันเป็นเพลงที่มีแก่นสารสาระเป็นโลกุตระนั่นแหละแต่งเสร็จแล้วคนก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องทำนองเดิมนะทำนองเดิมที่เขาฟังเขาเคยชอบบอลเพราะนั่นแหละแต่พอเปลี่ยนเนื้อหามันไม่เอาแล้วเปลี่ยนเนื้อหามาเป็นธรรมะมันไม่เอาแล้วมันก็ไปเอาเนื้อหาไอ้สัพพดกสัพพดลอะไรเนื้อหาที่บำรุงใจมีรักๆใครๆมีอะไรแต่โลกเขาก็เอาโน้นก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่เป็นไรแต่พวกเราหลายคนฟังแล้วก็เข้าใจเป็นเนื้อหาสาระที่เป็นสาระธรรมะเป็นสัจธรรมะอะไรพวกเราหลายคนก็บอกเอออย่างนี้ดีกว่าภูมิปัญญาของเรามีขึ้นก็เรายังร้องเพลงอยู่บ้างติดเพลงแต่เพลงนี้ก็มันก็ท่องหรือว่าจำหรือว่าร้องแล้วมันก็เออสะกิดใจเตือนใจหรือว่าทำให้เราได้รับรู้ดีกว่าไอ้เพลงมอมเมาทำให้เรายิ่งกิเลสเพิ่มขึ้นหนาขึ้นมันก็ใช้ไม่ได้แม้เพลงก็ใช้ประโยชน์อย่างนี้ได้แน่อาตมาจึงตัดสินใจว่าเอาแต่งก็แต่งเพลงเนี่ยเขาจะหาว่าเป็นสมณะเป็นภิกษุมาแต่งเพลงจะปรับอบงอบัตอะไรก็ตามใจเขามันไม่มีหรอกอบัตแต่งเพลงไม่มีในวินัยไม่มีนะอาตมาก็ทำออกมาจนกระทั่งก็อาตมาไม่ร้องเองสักอย่างแล้วจะปรับอบัตอะไรอาตมาได้อาตมาร้องก็ร้องโดยที่เรียกว่าอาตมาไม่ได้ร้องโดยจิตมีกิเลสไม่ได้ร้องเพราะว่ามันไปติดใจมันไปอะไรอะไรมันไม่เป็นอบัตโดยจริงๆอบัตก็คือจิตที่มีอกุศลธรรมอกุศลจิตแบบที่มันไม่เข้าทางมันเป็นกิเลสติดยึดมอมเมาถ้าคนที่ไม่มีแล้วจะพยายามทำสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นโทษเป็นภัยมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพราะฉะนั้นคำว่าอาบัตินั้นก็ต้องจะเข้าใจสาระอาบัติด้วยว่าอาบัตินี้ไม่มีเจตนาอาบัตินี้ไม่ใช่อาบัติไม่กรรมนี้ไม่มีเจตนากรรมนี้ไม่มีอกุศลเจตนาเลยด้วยซ้ำไปกรรมนี้เป็นกุศลเจตนาแม้จะผิดย้อนแย้งกับศีลกับวินัยด้วยซ้ำไปแต่เป็นกุศลเจตนาซึ่งเรารู้ว่าทำเราไม่ได้เสพไม่ได้ติดไม่ได้ทำบำเรอตนเลยแต่ทำนี่เพื่อที่จะมันต้องอนุโลมแค่นี้ทำให้แก่เขาแค่นี้นะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นในวินัยบอกว่าอย่าไปชี้บอกคนตัดต้นหมากรากไม้ตัดต้นตัดนี่โดยจริงเจตนารมณ์พระพุทธเจ้านั้นก็คือว่าสอนไว้ว่าไม่ให้ตัดต้นไม้แต่คุณอยากได้ต้นไม้นะคุณอยากได้ต้นไม้สอนว่าจะไปตัดต้นไม้ตัดต้นไม้มันผิดอาบัติคนนี้ก็เลี่ยงฉันไม่ได้ตัดฉันบอกคุณไปตัดต้นไม้ฉันอยากได้ต้นไม้นี้เหมือนกันคุณไปตัดต้นไม้นู้นมาให้ฉันหน่อยฉันก็ได้ต้นไม้นี้โดยฉันไม่ตัดแต่ฉันบอกพระพุทธเจ้าก็ต้องออกกฎวินัยเอาไว้ว่าสั่งเขาตัดก็ไม่ได้อาบัติเพราะตัดแล้วเอามาให้ตัวมันก็อาบัติมันอกุศลจิตมันขี้โลภมันบำเรอตนมันผิดอยู่แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเราบอกว่าสั่งให้ตัดต้นไม้เนี่ยไม่ได้ไปตัดต้นไม้เอามาบำเรอตนมันเป็นภัยมันเป็นพิษมันเป็นสิ่งไม่เจริญสร้างแล้วก็เป็นประโยชน์คุณนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวไม่เราไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาหรอกเจตนาลมพระพุทธเจ้าถ้าอย่างนี้จริงๆแล้วนี่ไม่อาบัติแต่เอาละในตื่นๆสอนคนในระดับต่ำไม่ตัดไว้ก่อนไม่สั่งไว้ก่อนแต่คนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ได้ไปผิดอะไรหรอกนะสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วยซ้ำไปกุศลเจตนาที่สมบูรณ์แบบไม่มีโลภอะไรไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้ไปทำลายมีแต่สร้างสรรค์ถ้าโลภมีแต่สร้างสรรค์มีแต่ประโยชน์เกื้อกูลด้วยมวลมนุษยชาติอย่างนี้เป็นอาบัติเป็นบาปอาตมาไม่บวช ด้วยหรอกศาสนาอย่างนั้นนะศาสดาขี้เกย์อย่างนี้ไม่เอาแต่ศาสดาพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องลึกซึ้งอาตมาพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งสมณะก็ฟังไว้แต่อย่าเลี่ยงบาลีอย่าโกหกตัวเองโกหกตัวเองนั่นคือหนึ่งตัวเองมีอกุศลเจตนาเสร็จแล้วโกหกตัวเองอีกว่าไม่ใช่บาปสองแล้วไม่พอโกหกคนอื่นออกไปอีกว่าไม่ใช่บาปสามคูณยกกำลังสามบาปยกกำลังสามเลยเพราะว่าตัวเองผิดหลอกตัวเองแล้วยังไปพูดออกไปหลอกคนอื่นอีกต่อหลอกตัวเองนี่ไม่ต้องพูดก็หลอกตัวเองไว้แล้วใช่ไหมพูดออกไปอีกบอกคนอื่นอีกโกหกคนอื่นอีกหลอกตัวเองหลอกคนอื่นอีก เป็นบาป3ยกกำลัง3แบบนี้ชั่วหนักใครทำก็กรรมของใครนะตัวใครตัวมันอาตมาเองอาตมาเชื่อเรื่องสัจจะแห่งกรรมกรรมเป็นเรื่องจริงอย่างเดียวเพราะเราก็ทำกรรมที่เป็นกุศลทำกรรมที่ดีให้ได้ก็แล้วกันนะวันที่พูดในฟังนี่พวกเราก็ฟังในขณะนี้มีพวกเราที่ตั้งใจฟังตั้งใจฟังเพื่อเข้าใจเพื่อจะพัฒนาตนมีในที่นี้ขณะนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังเมื่อเข้าใจดีแล้วมีพลังใจสร้างทำปรับปรุงจะต้องอดทนจะต้องอุตสาหะอีกเพิ่มขึ้นให้ได้ส่วนคนฟังบางคนก็ฟังเพื่อเข้าใจยังไม่ต้องอยากจะไม่จะแก้ไขอะไรขอเข้าใจอย่างเดียวก็มีบางคนฟังไปเพื่ออย่างนั้นแล้วก็ฟังไปเข้าใจไม่เข้าใจมันเข้าใจก็ดีไม่เข้าใจก็แล้วไปก็มีหลายคนมาก็มาเงี้ยบัวเขาฟังเข้าหูไปหลับไปฟังไปรู้บ้างไม่รู้บ้างก็จังมาฮิลาโลโฮลาเลก็มีบางคนมาบอกว่างานเนี่ยมันดูเนี่ยนั่งเที่ยวนี่เนี่ยชาวเขาชาวอะไรมาก็เดินอย่างนั้นมาคนก็มามันก็มีหลายระดับเห็นไหมมีหลายระดับก็มาเอามาเป็นไรเขาเอาแค่ไหนก็แล้วไปผ่านหูมั่งไม่ผ่านหูมั่งผ่านหูมันไม่เข้าเลยก็ช่างมันไปอย่างเงี้ยให้เขามาสัมผัสอย่างน้อยตาเขาเห็นหูไม่ได้ยินหรือหูได้ยินเขาไม่รับก็ตามใจไม่ได้เอาไปนึกไปคิดกับเรื่องของเขาใครนึกเขาคิดใครที่จะพิจารณามากเข้าใจมากทราบซึ้งมั่งมีพลังใจสร้างสรรค์ได้มากก็เป็นประโยชน์ของคนนั้นนะเราก็ทำอย่างนี้แหละทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร่งเอาไม่ได้บังคับเอาไม่ได้โดยเฉพาะศาสนาพุทธศาสนาอิสระเสรีภาพทุกคนเข็นตัวเองบังคับตัวเองอดทนเอาเองอุตสาหะเองนะอุตสาหะไปในสิ่งที่เป็นกุศลถ้าถามแล้วว่าอยากได้เร็วไหมตอบสิก็ทั้งนั้นอยากได้เร็วแต่ก็ไม่ค่อยอุตสาหะนะก็ฟังเอานะมันไม่อุตสาหะมันไม่ได้นะมันต้องอุตสาหะอยากได้เร็วซึ่งแน่นอนเลยทุกหัวอยากได้เร็วทั้งนั้นแต่ไม่อุตสาหะแล้วมันจะได้ยังไงอาตมาก็เอาให้ไม่ได้พระพุทธเจ้านั่งอยู่นี่ร้อยองค์เลยนะนั่งอยู่นี่ต่อให้พระพุทธเจ้าอยู่นั่งอยู่ร้อยองค์อยากได้เร็วๆเอาให้หน่อยได้ไหมไม่ได้คุณต้องทำเอาเองทั้งนั้นกรรมใครกรรมมันต้องอุตสาหะเอาเองอุตสาหะพยายามภาคเพียรเอาเองไม่ว่าใครทั้งสิ้นนะอาตมาก็ว่าอาตมาพูดจนหมดแล้วนะอธิบายจนละเอียดละอองี้แล้วนะเราอยากได้เร็วเหมือนกันเพราะทุกวันนี้โลกมันความเสื่อมมันก็เร็วอัตราการเสื่อมไม่ใช่อัตราการก้าวหน้านะอัตราการก้าวลงนรกอัตราการก้าวลงนรกนี่มีเรโชมีอัตราการก้าวลงนรกนี่ขนาดไหนอ่ะแล้วอัตราการก้าวหน้าไปสู่นิพพานเอาละเอานิพพานเลยเราไม่ต้องเอาแค่สวรรค์แล้วตอนนี้เรา มันมีอัตราการก้าวหน้าเท่าไหร่อัตราการก้าวหน้าลงนรกอาตมาว่าเป็นจิโอเมตริกเป็นทวีคูณในระดับยกกำลังไม่ใช่ยกกำลังน้อยๆนะใช่ไหมเยอะไปทีอัตราการก้าวหน้าของไปนิพพานอาริสเมติกนิดหนึ่ง 1% ได้ไหม ถ้าอัตราการก้าวหน้าเป็นในโลกนั่นน่ะ 99% หรือ 100% ที่จริงพูดให้กว่า100ก็ได้เนาะ มันทวงกันไม่ไหวเลยแต่เอาเถอะจะทวงไหวไม่ไหวก็มันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติอยู่อย่างนี้แหละโดยความรู้สึกอาตมาไม่ต้องถามหรอกว่ามันอะไรควรจะก้าวอะไรควรจะทวีอะไรควรจะเพิ่มไม่ต้องถามก็ตอบได้กับทุกคนทีนี้มันจะเพิ่มได้อยู่ที่ผู้รู้และผู้ภาคเพียรอาตมาไม่หวังคนนอกเลยไม่ใช่ดูถูกดูแคลนเขาถามยิงคุณหวังจากเขาได้ไหมขนาดคุณรู้แล้วนี่มันยังขนาดนี้เลยจะไปหวังอะไรจากคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจใช่ไหมมันไม่ได้ พราะนั้นเราก็พยายามก็เถอะโลกน่าสงสารโลกนี้น่าเวทนาน่ามันน่าสมเพชนะไม่รู้จะทำยังไงแต่เราจะได้แต่นั่งสมเพชเฉยๆมันก็ไม่เข้าท่าเราก็ควรจะต้องได้ช่วยเหลือเขาใช่ไหมได้ช่วยเหลือเขาที่นี้คนจะช่วยเหลือเขาเนี่ยคือคนที่พ้นหลุมแล้วพ้นทุกข์แล้วมีเรี่ยวมีแรงแล้วถึงจะช่วยเขาได้นี่ตัวองค์ก็ยังเอาตัวไอ้องค์เอ้ยตัวองค์อะตัวเองก็ยังเอาตัวเองขึ้นจากหลุมบ่อเนี่ยเอาขึ้นจากขี้โคลนไม่ได้ตัวเองก็ยังขึ้นไม่ได้ถ้าจะไปช่วยใครได้ใช่ไหมเพราะตัวเองขึ้นมาให้พ้นจากตรงนั้นให้ได้ก่อนนอกจากได้แล้วก็จะต้องมีหลักยึดมีกำลังแข็งแรงนะพร้อมที่จะดึงเขาขึ้นมาได้ยิ่งมีกำลังแข็งแรงมีหลักยึดที่เหนียวแน่นมั่นคงเท่าไหร่เราจึงจะดึงเขาขึ้นมาได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้จะเป็นหลักยึดมีกำลังแข็งแรงนั้นน่ะก็ต้องทำเอาเองต้องพยายามภาคเพียรอุตสาหะวิริยะนะมันเกิดเองเกิดโดยที่ไปซื้อเอาหาเอาตามร้านขายยาไปซื้อเอาตามดีพาร์ตเมนต์หรือว่าแถวศูนย์การค้าอะไรไม่มีขายไม่ได้แบ่งเอาก็ยังไม่ได้เลยนะแบ่งให้กันและกันก็ไม่ได้ซึ่งอาตมาเคยบอกแล้วแบ่งบุญแบ่งบาปนี่อยู่ตอนหน้านี่เอาไปเลยไม่หวงเลยเจ้าบุญคุณเอ๋ยแหวะเอาไปเลยเฉือนเอาไปเลยแต่อันนี้มันไม่ใช่บุญนะนี่เฉือนนี่บาปด้วยที่มาเฉือนอย่างนี้บาปด้วยไม่ใช่บุญเลยนี่บุญในตัวอาตมานี่มีเท่าไหร่นี่ก็เอาไปเลยมันไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องนี่อาตมาเขาพยายามจะให้โดยวิธีบอกเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรามีแต่ชี้ทางมีแต่บอกมีแต่อธิบายให้รับรู้เท่านั้นเป็นพระพุทธเจ้ามีมากมายมหาศาลอย่างไรก็ตามก็ได้แต่วิธีนี้เท่านั้นนะเมื่อให้แล้วก็ตั้งใจฟังตั้งใจรับใส่ใจเวลาจะฟังเวลาจะอบรมเวลาจะเรียนเวลาจะบอกเวลาจะกล่าวเวลาจะนำพาธรรมให้ใกล้ชิดเขาไว้ท่านถึงบอกว่าให้เข้ามานั่งใกล้เงี่ยโสดับตั้งใจฟังและตั้งใจเอาไปประพฤติก็ต้องอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องใกล้ต้องชิดต้องอย่าห่างต้องอย่าโอ้โหกว่าจะได้ข่าวได้คราวก็โอ้โหเขาไปถึงไหนไหนแล้วเพื่อนเขารู้เพื่อนเขาทำไปทางไหนเราเหลอเหลอมีแต่เหลอเหลอมันก็ได้เหลอเหลออยู่อย่างนั้นแหละนะมันต้องรีบทันการมันเพื่อนเขารู้เดี๋ยวนี้ยิ่งสื่อสารก็ยิ่งมากนะแม้เราไม่ใกล้ไม่ชิดสื่อสารก็ต่อได้เนื่องได้ก็ต้องพยายามเอานะข้อสำคัญลงมือทำมันต้องอดทนต้องฝืนพระพุทธเจ้าถึงตรัสไว้ชัดเลยในเทวทหสูตร ตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งตั้งตนอยู่บนความลำบากโดยภาษาบาลีก็คือทุกขายะนั่นแหละตั้งตนอยู่บนความลำบากทุกขายะไม่ได้เป็นคำอื่นเลยทุกคำนี้ก็เป็นเนกขัมมะสิตะโทมนัสเวทนาหรือทุกแบบเนกขัมมะไม่ใช่ทุกแบบเคหสิตะไม่ใช่ไปทำทุกแบบไปแสวงหาโลกีไปเหนื่อยเหนื่อยอยู่ในโลกีแต่มาเหน็ดเหนื่อยอยู่ในโลกุตระมาเหน็ดเหนื่อยอยู่ในธรรมที่พากันทำเราพากันทำอาตมาว่าไม่ได้พาพวกคุณทำอย่างเคหสิตะอะไรนักหนาแม้จะพาค้าพาขายก็พยายามเตือนและบอกอีกค้าขายให้ได้กำไรอริยะพาทำฝึกหัดวิธีแม้แต่ค้าขายต้องแลกเปลี่ยนกลับมาค้าขายต้องแลกเปลี่ยนกลับมาก็พยายามให้ได้เสียสละได้บุญแท้ไม่ใช่ไปนั่งอะไรซับซ้อนอยู่ได้สิ่งที่มันถูกต้องจริงๆเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราเองได้หนึ่งตัวเองได้ธรรมะพอสมควรแล้วสองมารวมกันจะเป็นพลังรวมที่จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามสร้างต่อสร้างทั้งอะไรที่จำเป็นต้องสร้างสร้างทั้งสถานที่สร้างทั้งวัฒนธรรมสร้างทั้งกรรมกิริยาการงานไม่ว่าจะเป็นการงานทางผลิตแบบกสิกรรมก็ดีวิศวกรรมก็ตามหรือการงานที่จะเป็นการงานทางพาณิชย์ก็ตามการงานทางบริหารก็ตามแม้แต่การงานทางบริการคือรับใช้เราต้องการคนรับใช้ หรือว่าเราต้องการคนบริหารแต่การบริหารกับการบริการอันไหนต้องใช้ปริมาณคนมากกว่ากันรู้เก่งตอบถูกได้คะแนนเต็มหมดนะทีนี้คนอยากเป็นนักบริหารหรืออยากเป็นนักบริการนะอยากใหญ่อยากใหญ่สรุปง่ายๆก็คืออยากใหญ่คนเราไม่ต้องอยากเป็นนักบริหารหรอกถ้าเผื่อว่าเรามีสมรรถนะมีความเก่งมีความรู้ที่สมควรที่จะได้เป็นนักบริหารนักบริการหรือคนชั้นล่างคนชั้นที่นี่เขาจะยกเองควรที่จะได้เป็นนักบริหารนักบริการหรือคนชั้นล่างคนชั้นที่นี่เขาจะยกเองจะเลือกเองจะแต่งตั้งเองไม่ต้องอยากถ้าอยากอยู่ก็ยังเป็นกิเลสเป็นความไม่ดีไม่ต้องอยากแล้วได้เป็นอย่างสัจจะด้วยเป็นอย่างคนที่ยอมรับคนเชิดชูแล้วคุณจะทำอะไรคุณบอกเขาเพราะเขาเป็นเรื่องเป็นแรงแล้วเขาจะถ้าคนที่ยกให้คนนี้เป็นนักบริหารคนที่ยกก็ต้องเป็นนักบริการรับใช้เป็นไม้เป็นมือเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือเฟื่องฟูอย่างเต็มใจแต่ถ้าคุณจะไปเป็นนักบริหารโดยที่เขาพวกนักบริการเขาไม่อยากให้เป็นเลยคุณจะได้แรงงานจากเขาไหมได้คุณบังคับเอาคุณบังคับเอาหรือคุณจะเบ่งอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มใจไม่ได้บริบูรณ์นี่คือสัจจะทั้งสิ้นที่อาตมาพูดเนี่ยคือสัจจะทั้งสิ้นฟังดีๆนะฟังดีๆเพราะฉะนั้นทำให้มันเป็นความจริงถ้าคุณไม่มีบุญบารมีคุณพยายามพัฒนาถ้าพัฒนาได้บุญบารมีเท่านี้คุณได้เป็นนักบริหารนิดหน่อยเป็นนักบริหารชั้นจัตวาเขาก็ยกให้ขึ้นเป็นแค่จัตวาคุณก็ต้องรู้ตัวอย่าไปหลงระเริงหลงเหลิงไงฉันเป็นชั้นเอกชั้นโทแค่จัตวาก็เอาขนาดนี้หรือทำตนให้ทำน้อยลงไปเขาก็ยิ่งจะเอ็นดูนี่ถ้าทำตัวเองในฐานะแค่เก่งแค่ชั้นจัตวาทำเบ่งเป็นชั้นโทชั้นเอกเป็นยังไงคนจะบริการเขาก็ไอคนนี้มันเบ่งเกินมันพร้อมเกินเขาก็ไม่เขาก็ไม่อยากร่วมมือไม่อยากช่วยแต่ถ้าคุณทำตนดูมันจะต่ำกว่าจัตวาด้วยเขาก็ยิ่งจะเอ็นดูคุณบอกโอ้หน้าไม่เป็นไรหรอกนี่ฉันเองฉันเองคุณไปทำมันนั่นเถอะถ้าคุณเป็นยิ่งเป็นชั้นโทชั้นเอกคุณไม่เบ่งคุณเก่งจริงๆคุณทำตนลงมาเถอะแล้วเขาจะยกคุณขึ้นไปเองไอคนเขายกคุณขึ้นไปเองนั่นแหละคือสัจจะแล้วคุณก็จะเบาคนอื่นจะรับใช้คุณเป็นนักบริการที่ยอมที่จะมารับใช้ยอมบริการทุกอย่างก็สมดุลนักบริหารก็สบายสะดวกนักบริหารไม่เห็นแก่ตัวก็มีเวลามีโอกาสก็ตรงไปร่วมกับนักบริการเลยก็เป็นการไม่ถือศักดิ์ถือศรีเป็นการไม่เป็นการเป็นคนติดดินตีนติดดินเนี่ยคนตีนติดดินสำนวนว่ามันก็จะไปอย่างดีงามความเคารพนับถือแม้จะมาติดดินจะไปลงคลุกกับเราเขาก็จะให้เกียรติของคุณแม้คุณจะไปคลุกอยู่กับดินนั่นกับเขาเขาก็จะให้เกียรติคุณจริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อช่างหัวคุณอาตมาว่าอาตมาพูดสัจจะแล้วพิสูจน์ได้เลยอาตมากล้าท้าทายพิสูจน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัจจะพวกนี้นะเอาให้ดีๆเถอะเรานี่แหละจะพิสูจน์สัจจะพวกนี้กันเดี๋ยวนี้มันก็ยังได้ไม่มากอาตมาจริงๆเนี่ยใครทายใจที่อาตมาว่าอยากได้มากไหมก็ตัณหาสิวิภวตัณหาเนี่ยแม่โอ้โหเก่งทั้งนั้นตอบตัณหาอุดมการนะวิภวตัณหาตัณหาอุดมการไม่ใช่ตัณหามาบำเรอใจตนมาบำเรอตนแต่ตัณหาเพื่อประโยชน์ตัณหาเพื่อที่จะสร้างเหมือนพระพุทธเจ้าอยากจะสร้างให้พร้อมมารมานิมนต์อาราธนานี่ท่านตั้งแต่วันแรกที่ตรัสรู้เสร็จมารมาเลยอ้าวท่านตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วรีบตายซะเหมือนกันเลยนะสูตรอะไรอาตมาจำไม่ได้สูตรนี้นะรีบตายซะสิเป็นบรรลุพระพุทธเจ้าแล้วนี่บอกไม่ได้มารไม่ได้เรายังสร้างศาสนายังไม่สำเร็จเรายังไม่มีพุทธบริษัท4ตราบใดที่เรายังไม่มีภิกษุผู้มีความผู้แกล้าอาจหาญเมเป็นว่ามี เป็นผู้สามารถจำแนกสามารถบรรยายสามารถอะไรต่างๆปรับประวาทะอะไรต่างๆคนได้แม้ภิกษุณีก็ตามแม้อุบาสกก็คือคฤหัสถ์แม้อุบาสิกาก็คือคฤหัสถ์ยังไม่แข็งแรงไม่กล้าไม่อะไรได้ครบคันแต่ยังไม่ตายมันนี่ไม่อยากตายยังไม่อยากตายแต่อยากสร้างงานอีกจะเป็นวิภวตัณหาก็ว่าไปใช้ภาษาว่าเป็นวิภวตัณหาก็ได้เป็นปณิธานเป็นกิจเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องทำไปอาตมาก็เหมือนกันอาตมาก็มีปณิธานมีความตั้งใจแล้วก็ตั้งจิตที่จะทำเท่าที่ทำได้นะก็มีอุปสรรคอย่างนี้แหละทำไปเขาก็ตาทำไปเขามีอำนาจด้วยนะอาตมาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเจ้ามันนะไม่ได้เป็นคนมีอำนาจมันแหมมันน่าที่จริงพวกคุณถ้าจริงๆก็น่าจะเห็นใจปริญญาใบหนึ่งก็ไม่ได้ชั้นตรีก็โถตีน้อยๆมันไม่ชั้นตรีหรอกเพราะไม่ได้รับราชการเลยก็ได้อัตราไปได้รับชั้นตรีต้นๆอะไรก็ไม่ได้เรียนทำงานก็ไม่ได้มีชั้นมีเขตมีเกียรติอะไรกับเขาไม่ได้รับเป็นอาตมาทำงานก็ไม่ได้รับไปแต่งตั้งเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้ากองหัวหน้าไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้มีอายยศศักดิ์ตำแหน่งไม่มีสักอย่างเงินทองก็สะสมมาก็ไม่ค่อยได้มีแต่คนช่วยใช้เงินก็เลยไม่ค่อยได้สะได้สมได้เก็บได้กรรมอะไรนักหนาเลยทำมาก็จ่ายทำมาก็จ่ายทำมาก็จ่ายแล้วก็ต้องรีบมาทำงานเงินมันก็ไม่ได้มากจะได้เป็นเศรษฐีมีเงิน10ล้าน100ล้านอะไรสักก่อนก็ไม่ใช่ยังจะพอมีอะไรไปอวดไปอ้างไหมไม่มีทั้งลาภยศสรรเสริญอะไรดังก็ดังอย่างมายาไปอยู่โลกมายานู่นเนี่ยพอออกจากโลกมายามาธรรมะโลกุตระอีกทางเฮ้ยมันอะไรกันวะนี่กระโดดกับโลกมายามาถึงจะมาเอาสัจจะเลยเขาก็งงนะเขาก็ไม่เชื่อด้วยนี่มันจะมาหลอกคนหรือเปล่ามาจากโลกมายาน้อยหลอกคนทั้งนั้นไม่พอจะมาหลอกคนทั้งนี้อีกนะจะแม่คนเขาก็ไม่ไว้ใจไม่จะเอาภูมิมาจากไหนเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดนั้นวัดนี้ก็เปล่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์โน้นอาจารย์นี้ก็เปล่าคนก็ไม่ได้เชื่อเพราะฉะนั้นมันจึงพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักไม่มีอะไรเป็นอลังการสักอย่างไม่มีอะไรเป็นเครื่องชูเครื่องช่วยเครื่องอุปถัมภ์เลยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องอุปถัมภ์ไม่เป็นเครื่องอะไรเป็นเครื่องประกอบที่จะทำให้คนอื่นเขาเชื่อได้ง่ายๆเลยต้องพิสูจน์ตัวเองหนักพิสูจน์ตัวเองหนักพูดแล้วน่าเห็นใจเนาะก็ไม่ได้มาพูดเพื่อความน่าเห็นใจอะไรหรอกแต่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละอาตมามันบอนทูบีอย่างนี้แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันเกิดมาเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เราจะไปเอาจากอะไรที่เกินจากวิบากกรรมของเราหรือว่าบุญบารมีของเราเอาเกินไม่ได้เพราะงั้นก็ต้องก็ได้เท่านี้ก็เจียมตัวก็พยายามค้นคว้าเอาภาคเพียรเอาค่อยๆทำไปประมาณดูทำได้เท่านั้นก็ค่อยทำมาถึงวันนี้แล้วก็พอได้ผลพอเห็นผลพอจะมีคนพอเชื่อบ้างว่าเออพอได้อาตมาก็เพิ่งมาเห็นตอนนี้นะ ออกโทรทัศน์มาก็หลายทีมีคนมาจัดให้อาตมาไปออกโทรทัศน์ด้วยพูดจะเป็นพิธีกรเป็นอะไรนี่นะเวลาก็พูดกับพระที่อื่นๆนี่นะเวลาก็พูดก็ยกมือไหว้ประทับอะไรนี่แต่อาตมาว่าอาตมาสังเกตหลายรายการที่ออกมาแล้วก็ไม่ค่อยมีเนาะเวลาเขาจะพูดกับอาตมาก็ต้องยกมือไหว้ต้องพูดถามอะไรยกมือประนมมือด้วยเนี่ยก็ไม่ได้แต่คราวที่แล้วมีแฮประนมมือมานั่งประนมมือบ้างนะยังพอประนมมือบ้างนะเห็นไหมมันชักค่อยๆดีขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเหลิงไม่ใช่อาตมาว่าหลงอะไรแต่คืออาตมาดูแล้วก็ชี้ให้คุณฟังว่าจิตใจคนเนี่ยเขาจะทำก็เพราะว่าเขายอมจิตใจเขาว่าเขาทำเขาให้ได้อย่างนี้เขาให้ได้ถ้าเขาไม่ให้เขาก็ไม่ให้เขาจะไม่ไหว้คุณจะทำไมเราก็ไม่ได้ไปทวงเขาเราก็ไม่ว่าอะไรทวงก็ทวงไม่ได้อยู่ดีเนาะเราก็ไม่ได้ไปทวงไปโน่นนี่แต่เขาก็จะให้มาเรื่องของเขาอาตมาหยิบสิ่งเหล่านี้มาอธิบายประกอบเพื่อให้คุณเป็นนักสังเกตนักอ่านสิ่งแวดล้อมอ่านทุกกรรมกิริยาอิริยาบถและอะไรต่างๆของมนุษย์เนี่ยมันจะเกิดจะเป็นเนี่ยจิตวิญญาณเป็นประธานที่อาตมาอธิบายไปเมื่อกี้ก็จิตวิญญาณเป็นประธานเป็นเรื่องของเขาเขายอมเขาอะไรก็ว่าไปนะอย่างนี้เป็นต้นมาถึงทุกวันนี้ค่ารวมที่เขารับเนี่ยมันก็เกิดจากผลที่เราทำ พิสูจน์เนื้อหาว่าทฤษฎีอย่างที่อาตมาถูกกล่าวถูกตูว่าเรามาทำธรรมวินัยวิปริตนี่แหละและเขาก็ว่าอาตมาในวิปริตไปจากธรรมวินัยแล้วนี่แหละแล้วเราก็พิสูจน์ยืนยันอยู่อย่างนี้มาถึงวันนี้มันได้ขนาดนี้เราก็ยังยืนหยัดยืนยันว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเรามักน้อยสันโดษอย่างนี้มีธรรมวินัยอย่างนี้เราก็อธิบายกันเป็นอุทเทศที่เรายกขึ้นอธิบายกันอย่างนี้แหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปคราวาสหรือมวลทุกคนมาฝึกฝนแล้วก็ทำนี้ขึ้นมาได้ขนาดนี้มันก็เกิดเป็นกรรมพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมและเป็นทั้งจารีตประเพณีวัฒนธรรมแม้มันจะยังไม่เก่าจารีตประเพณีของเราก็เป็นมาด้วยวัฒนธรรมของเราก็รวมหมดเลยมันก็เป็นมาอย่างนี้แม้แต่มวลของเด็กเด็กเล็กๆก็มีกรรมกิริยามีอะไรต่ออะไรของเข้าไปที่ไหนเขาก็จะมีของเข้าไปเรื่อยเนี่ยก็จะค่อยๆเป็นรูปร่างลักษณะของเราไปนักเรียนของเราไปที่นู่นที่นี่ที่นู่นที่นี่เด็กของเรานี่สังเกตสินักเรียนของเรานี่อยู่ในนี่มันก็เป็นลิงเป็นข้างพอสมควรพอออกไปข้างนอกเนี่ยเขาได้รับอบรมสั่งสอนแล้วเขารู้แล้วว่าอะไรดีไม่ดีเขาควรทำอย่างไรเขาก็ไม่อายยังเป็นหมู่เป็นมวลแล้วเขาก็ไปทำข้างนอกเป็นหมู่เป็นมวลก็ทำเขาก็จะทำกิริยาอย่างนี้เป็นมวลอย่างนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยพอสมควรเป็นวัฒนธรรมของเขาออกไปเขาก็จะเห็นด้วยเขาก็จะรู้ดีว่าทำแล้วคนก็เห็นดีคนชมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งเสริมเรื่อยไปมันก็จะทำให้เขามุ่งมั่นแข็งแรงเพิ่งขึ้นแล้วก็เป็นมวลที่จะสร้างในรุ่นต่อไปเกิดขึ้นไปขณะนี้มีเท่านี้ต่อไปเด็กนักเรียนก็จะมีมวลมากขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเป็นคนได้สัจจะพวกนี้ขึ้นมาโดยเป็นวัฒนธรรมก็ค่อยๆกรอบๆก็ขึ้นไปมันรีบร้อนเอาไม่ได้นี่ค่อยๆเลื่อนฐานะขึ้นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นขณะนี้ชุมชนของพวกเรานี่มีมากพอสมควรเหลือแต่ว่าพวกที่กระจายอยู่ข้างนอกเขตเทศบาลเนี่ยเยอะฟังความเข้าใจนะว่าอยู่นอกเขตเทศบาลนี่คืออะไรชุมชนหรือหมู่กลุ่มของอโศกมีตอนนี้มีเมื่อมากพอสมควรโดยเฉพาะอยู่ในจังหวัดก็เป็นแหล่งเป็นที่มวลเป็นกระทั่งเกิดเป็นชุมชนที่จะขยายได้ยังไม่ขยายก็ยังไม่แน่นมาเมื่อไรก็ได้บรรจุได้ทันทียังไม่แน่นเลยนี่อย่างชุมชนภูผาฟ้านางนี่เป็นต้นก็มาอยู่นี่ได้อีก100ครอบครัวก็สบายมากยังไม่ต้องไปขยายที่อะไรเลยนี่ยังมีที่เพียงพอและถ้าเราทำนะที่นี่แหละเจ้าหน้าที่ที่นี่มาเนี่ยเขาไว้ใจพวกเรามากเลยเพราะหนึ่งพวกเราไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าเราปลูกป่าเพิ่มเติมรักษาให้ดูแลให้ด้วยเขาเชื่อว่าเราไม่เป็นขี้ขโมยเขาเชื่อว่าเราไม่ใช่เป็นพวกทุจริตหรือไม่ใช่พวกผลาญพลาเป็นพวกบูรณะเป็นพวกสร้างสรรปฏิสังขรณ์เขาไว้ใจเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าพวกเราจะมีเพิ่มมากกว่านี้และเราจริงอีกเราก็มาอยู่นี่มากคนขึ้นก็ยังไม่ผลาญมีแต่โอ้โหป่ายิ่งจะอุดมสมบูรณ์ผักพืชพันธัญญาหารดีแม่น้ำลำธารเจริญงอกงามขึ้นอีกต่อให้ข้าราชการตาบอดหูหนวกอย่างไรก็ตามเขาก็จะรู้จะเห็นแม้แต่จะตาบอดหูหนวกนะใช่ไหมข้าราชการเขาจะรู้ความจริงว่าสิ่งนี้ดียิ่งจะมวลของเรามากมายแน่นหนาก็จะเป็นวัฒนธรรมกรรมกิริยาจะเป็นตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยนักวิชาการหรือผู้รู้ศึกษาเขาเข้าใจอยู่เขารู้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้หันเหมาหาชุมชนชุมชนของเราจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าอยากให้ประเทศชาติเจริญชุมชนจะต้องโตเร็วจะโตเร็วก็คือพวกคุณต้องรีบมานี่ไม่ได้บังคับนะพูดความจริงให้ฟังไม่ได้บังคับพูดความจริงให้ฟังส่วนใครจะใจร้อนใจเร็วด้วยหรือไม่ตัวใครตัวมันใครจะบอกฟังแล้วก็เฉยเชื่อเย็นสบายยังไม่มาหรอกให้คนอื่นมาก่อนก็ตามใจไม่ว่ากันแต่ใจอยากให้ประเทศชาติเจริญชุมชนเจริญเข้มแข็งเร็วอยากและอยากไม่ร่วมมือไม่ร่วมทำจะรออะไรอาตมาตอบให้รู้ว่าคุณรออะไรคุณรออะไรรู้ไหมรอตายสิ ตายแล้วมันก็ไม่ได้มาแน่นอนมันแน่นอนตายแล้วไม่ได้มาแน่นอนแต่ยังไม่ตายนี่มันควรได้มาแล้วอ่ะเพราะงั้นก็เลยรอตายใช่ไหมยังไม่ตายมันได้มาแน่นอนแล้วจะรีบมาไหมล่ะไม่รีบใช่ไหมตายก่อนไม่รู้ด้วยนะฟังทันไหมเนี่ยฮะฟังทันไหมจะรออะไรทวนอีกรอตายใช่ไหมตายได้ไม่ได้มาแน่นอนใช่ไหมรอตายเหรอไม่รอตอบอะไรล่ะก็ไม่รออ้าวเห็นไหมนี่อาตมาเป็นนักพิสูจน์สตพ.เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือต้องรีบมาอาตมาไม่ได้บังคับอาตมาพิสูจน์สัจจะให้ฟังอยู่แล้วเนี่ยพิสูจน์เหตุผลทุกอย่างให้ฟังเลยเนี่ยเห็นไหมมันต้องรีบมาเพราะแน่นอนคุณอยากนอกจากคุณไม่อยากก็อีกเรื่องนึงอยากจะให้ชุมชนเข้มแข็งอยากจะให้สังคมประเทศชาติดีขึ้นอยากจะให้อะไรอะไรมันดีแล้วอยากเลยทำไงไม่ทำให้มันตรงสิ่งที่อยากถ้าชุมชนที่จะเจริญชุมชนที่ดีๆอย่างนี้ไม่เกิดเลยไม่มีคุณก็ไม่ต้องรีบไม่รู้จะรีบไปไหนไม่รู้ที่ไปใช่ไหมจะไปไหนอ่ะแต่นี่รู้ที่ไปยังอาตมาบอกอีกว่าอาตมาไม่ได้บังคับอาตมาไม่ได้บังคับแล้วก็ไม่ชอบบังคับเพราะถึงบังคับคุณมาก็ฝืนไม่ดีแต่คุณฝืนตัวเองก็เรื่องของคุณคุณฝืนตัวเองตั้งตนอยู่บนความลำบากของตัวเองพยายามภาคเพียรฝึกฝนคุณก็จะได้ก็จะเป็นข้อสำคัญอยู่ที่ว่าแน่ใจไหมว่าถ้ามาอยู่กับกลุ่มนี้แล้วนี่เราเลวลงหรือเราไม่เลวแน่นอนมันตรงนี้เท่านั้นแหละถ้าเราแน่ใจว่าที่นี่มาอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้เลวลงแน่นอนจะฝืนหน่อยก็ฝืนทนไม่ไหวอีกออกไปก่อนตั้งหลักใหม่กลับมาใหม่ตอนนี้อยากจะได้คนเพิ่มขึ้นเพราะอะไรที่อาตมาพูดอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้นี่แผน9กำลังจะออกแผน9นี่เขาจะเร่งแล้วจะเร่งรัดพัฒนาชุมชนชุมชนอื่นเขาก็พยายามที่จะทำชุมชนของเขาให้ดึงดูดให้ไปเอาชุมชนของเขาให้รัดไปสนับสนุนเขาให้มวลปริมาณไปช่วยชุมชนเขาก็เอาเหมือนกันเพราะถ้าเราไม่มีพลังพอถ้าเราไม่ได้มีมวลพอนะก็สู้เขาไม่ได้เพราะคนมันจะตาตื่นมันจะเห็นมวลเฮ้ยกลุ่มนั้นนี่ชุมชนของเราคนเขามากนะเนี่ยแล้วเขามีผลใหม่ๆเนี่ยผลผิวๆนี่นะผลฟ้าๆเนี่ยมันอวดได้ง่ายนะแต่ผลของเรานี่มันค่อนข้างลึกมันเห็นยากเขาก็จะเป็นนิยมเห็นไหมเนี่ยผลนั้นนะหาเงินได้ดีได้เลี้ยงกลุ่มหมู่ได้เร็วเขาได้เร็วได้เนี่ยเขาโอ้ทำได้เร็วแต่แนวลึกเขาไม่มีเพราะเขาได้เงินทองเขาเอาไอ้ประเภทโลกียะเอาทุนนิยมมาผสมมันจะดูง่ายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีภูมิเนี่ยเขาก็จะดูตื้นดูอย่างนั้นได้ง่ายกว่าคนจะเข้าใจว่าเออชุมชนนี้แหละต้องให้ก่อนชุมชนเรานี่ไม่ให้แต่ถ้าชุมชนของเรามวลปริมาณพอกันหรือแม้ไม่พอกันนี่คุณภาพจะกว่าเขาให้มวลของหมู่อื่นนี่พันคนมวลของอโศก500อาตมาว่า500สู้ได้แต่เดี๋ยวมันถึงเดี๋ยวนี้มันถึง500ยังถึงยังเร่งมือให้ถึง500แต่มวลของเขาจะถึงพันนี่อาตมาว่าชุมชนเนี่ยถ้าเผื่อว่าแผนกล้าออกนี่นะชุมชนแบบนี้นะให้ทุนให้ความสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนเขาจะรวมมวลประมาณ500สหกรณ์ตอนนี้ก็กำลังพูดขึ้นมากสหกรณ์ต่างๆก็จะชุมชนขึ้นจะประชุมกันขึ้นมามวลของเขาจะมีมวลปั๊บรายชื่อ500 1,000ของเขาจะมีทันทีของเราไม่ทันเขาจะไม่ทันเขาตรงนี้คอยดูที่นี่แผนก้าออกมาเร็วมานี่อาตมาพูดให้ฟังทั้งรัฐศาสตร์นี่วิธีรัฐศาสตร์เขาก็จะออกอย่างนี้อาตมาพูดให้ฟังทั้งลักษณะสังคมศาสตร์ซึ่งถ้าเป็นจริงแล้วมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้อาตมาก็พูดให้ฟังแล้วถ้าเราทำนี้จริงแล้วถ้าเราทำขึ้นมาแล้วรวมหมู่ของพวกเราเศรษฐศาสตร์บุญนิยมถ้าเรามารวมกัน500คน1,000คนผลผลิตการพาณิชย์การแพร่สะพัดออกไปรูปร่างของพาณิชย์บุญนิยมก็จะเป็นรูปชัดทุนนิยมทำมาสิถ้าของเรามีปริมาณแล้วก็มีมวลคุณภาพอย่างนี้พอให้เขาเปรียบเทียบได้เราชนะเขาจะดูรู้เพราะตอนนี้เรากำลังระดมเร่งทั้งผลิตและเร่งทั้งการตลาด ย่างที่เราจะประชุมกันเราก็จำนวนกันในการพูดกันเนี่ยมวลอยู่เท่าเก่าเร่งให้ตายมันก็ไม่ขึ้นหรอกการตลาดคนนี้ก็รับหน้าที่นี้แล้วเนี่ยหดแรงตายทำไม่ได้เราจะขยายงานขยายหน้าที่ขยายอะไรเข้าแต่มวลคนมันมีจำขีดจำกัดมันทำไม่ได้หรอกหนักเข้าดีไม่ดีหมดแรงตายก่อนก็ยิ่งจะร่อยรอเพราะฉะนั้นคนที่ฟังอยู่ข้างนอกขนาดนี้นี่เห็นใจบ้างไหมเนี่ยต้องเร่งมาประสมกันมารวมกันอย่าช้าอาตมาต้องพูดเหมือนปลุกเราเพราะว่าเราต้องรีบร้อนให้มันทันการกว่าถั่วจะสุกงาไหม้แน่นอนไม่รอดนะเพราะฉะนั้นใครมาฟังเทศวันนี้แล้วเนี่ยมวลเท่านี้ก็เอาเท่ากับคัดขนาดหนึ่งในคนมาที่นี่นี่ไม่ใช่ว่าคนจะมาง่ายๆคนไม่กล้าสมบุกสมบันมาไม่ไหวหรอกมาที่นี่ต้องคนสมบูรณ์สมบัติพอสมควรต้องขึ้นมาบอกต้องเดินขึ้นเขาอีก2กิโลนะเท่านั้นก็โหต้องเนี่ยนั่งรถมาตรงนั้นน่ะไม่อ้วกกับบุญแล้วเนี่ยเวียนหัวโหถนนวิ่งมานี่นะมาป่าแปะเนี่ยมันมาเนี่ยเมื่อกี้เมื่อคราวมาเมื่อคราวที่แล้วนี่ก็ถามกันใครเวียนหัวมั่งเหมือนถามกันมาใครเวียนหัวมั่งล่ะยกหูนะหลายคนก็เวียนหัวนั่นน่ะมันไม่ง่ายนักหรอกแต่ถ้าเพื่อว่าพัฒนาแล้วมันชินมันอะไรแล้วมันก็แข็งแรงก็สู้ได้ก็ต้องฝึกเอาจะมัวแต่เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปจนตายเสร็จแล้วก็ติดจิตวิญญาณของเราก็ไม่ได้ฝึกฝนจิตวิญญาณของเราไม่ได้อบรมเมื่อไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้อบรมก็ไม่มีพลวะปัจจัยที่แข็งแรงนั่นไปก็ได้พลวะปัจจัยที่อ่อนแอนั่นไปอีกตามเดิมจริงๆแล้วตายกันไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยภาวะปัจจัยในจิตวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้ทวีขึ้นนะมันเสื่อมลงคุณได้ร้อยชาติหน้าคุณเหลือสักประมาณ80กบุญละถ้ายิ่งอินทรีย์พละในทางซับซ้อนนี่มันไม่มีบารมีที่เป็นโลกุตระเนี่ยโลกุตระที่จะแข็งแรงโลกิยะไม่แข็งแรงคุณได้ไปชาตินี้ร้อยหนึ่งคุณเอามาชาติหน้าคุณไม่ได้ใช้50กบุญละฟังความนี้ให้ชัดเจนเข้าใจนะเข้าใจที่อาตมาอุปมาอุปไมยให้ฟังเพราะนั้นบารมีที่คุณ บารมีที่คุณได้เนี่ยถ้าเป็นโลกียะแล้วได้ร้อยหนึ่งมาใช้50ก็บุญแล้วไม่ถึงส่วนมากไม่ถึงถ้าโลกุตระนะได้บุญโลกุตระร้อยหนึ่งคุณได้มาใช้ถึง60 70 80ก็แล้วแต่คุณภาพถ้าคุณภาพโลกุตระเข้าไปหาอินทรีย์พละที่สูงคุณก็ได้มาใช้มากเท่าที่มันเป็นจริงฟังเข้าใจนะคงไม่สับสนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอยู่ที่กรรมที่คุณจะฝึกฝนอบรมกระทำถ้าคุณไม่ฝึกฝนอบรมกระทำยิ่งผัดยิ่งผ่อนยิ่งผัดยิ่งผ่อนก็ยิ่งนานก็ยิ่งไม่ได้เรื่องเราไม่รู้นะว่าวิบากบาปแต่ปางก่อนมีเท่าไหร่พอเวลาตายทีหนึ่งวิบากบาปก็มารวมแล้วสงบดุลใหม่ปุ๊บคุณมาเกิดชาติหน้าก็แบ่งมาส่วนหนึ่งเอาวิบากบุญวิบากบาปมาเกิดชุดหนึ่งไม่ได้เอามาหมดถ้าคุณเอาวิบากบาปมาใช้หมดนะไม่ได้วิบากบุญก็เอามาไม่หมดวิบากบาปก็เอามาไม่หมดถ้าคุณเอามาหมดมาใช้ไม่ไหวหรอกตายทนไม่ได้ทนบาปก็ไม่ไหวถึงบุญก็เถอะคุณก็ใช้ไม่ไหวเหมือนกันแต่ส่วนมากบุญมันจะไม่ใช่มันจะมีไม่ให้ไม่ไหวบุญมันน้อยไอ้บาปที่มันมาหมดมันจะแย่เพราะถ้าคุณเข้าใจนะคนเรานี่สร้างบาปมากกว่าสร้างบุญถ้าคุณไม่รู้คุณไปเอาเปรียบเขาเป็นต้นคุณได้บาปทุกทีเลยแต่คุณก็ทำมากใช่ไหมทุกคนเคยทำมามากเท่าไหร่นะแต่ชีวิตเกิดมาเท่านี้คุณก็ทำบาปมาเท่าไหร่ไปเอาเปรียบเขามาทั้งนั้นเพราะคุณเกิดมานี่มันไม่วิบากบาปมากกว่าวิบากบุญนักหนาถ้าวิบากบาปก็มาทั้งหมดเลยนะคุณจะไม่รับไหวคุณจะอยู่ไม่ได้หรอกเข้าใจนะที่อาตมาอธิบายฟังกว่าจะอาตมาจะรู้ความจริงสัจจะพวกนี้เนี่ยอาตมาต้องบำเพ็ญมาศึกษาโพธิสัตว์มากว่าจะมารู้มาอธิบายพวกคุณฟังเนี่ยไม่ง่ายนะฟังเข้าใจแล้วคุณก็ต้องรู้สัจจะของกรรมมันเกิดจากกรรมทั้งสิ้นเลยกรรมของใครของมันเพราะฉะนั้นคุณอยากจะเกิดชาติหน้าได้วิบากบุญมามากพอสมควรคุณก็ต้องสั่งสมบุญไปให้พอที่จะไปสังเคราะห์เอาบุญมามากขึ้นชาติหน้าก็จะได้มาบุญมามากขึ้นถ้าฤทธิ์แรงบุญมากเท่าไหร่คุณก็ได้ชุดใหม่ที่ดีที่เป็นบุญมากขึ้นมากขึ้นเพราะต้องทวีบุญให้มันได้ทุกทีไปอย่าขาดทุนเมื่อมาเจอโลกุตระแล้วนี่จะมีบุญมากกว่าแล้วก็มีกำลังบอกแล้วบุญโลกุตระมีกำลังมากกว่าบุญโลกียะเนี่ยไปฉันจะไปหาเงินก่อนแล้วก็มาค่อยทำบุญมันจะไปคุ้มอะไรนะเอามาทำบุญโลกุตระนี่ให้มันไวๆให้มากๆนะเอาละอาตมาเทียบไปเทียบมาเลย5โมงแล้วเดี๋ยวก็โดนช่าง ชีวิตของเราทุกคนเมื่อยังอวิชชาก็จะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเมื่อเราได้ศึกษาสัจธรรมได้พิสูจน์ความจริงไปบ้างเราก็จะเข้าใจขึ้นว่าชีวิตนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อเดินทางไปสู่ความประเสริฐที่สุดดังนั้นเราก็จะต้องหาเหตุที่มันทำให้เราไม่ประเสริฐให้ได้เหตุที่จะทำให้คนไม่ประเสริฐนั้นคือกิเลสตัณหาอุปาทานความบำเรอตนเองความเห็นแก่ตัวเองนั่นแหละเป็นเหตุใหญ่คนเราจะโลภเมื่อไม่สมโลภ ก็โกรธและก็หลงไปตามโลกที่หลอกคนจะอวิชชาหรือโง่อยู่อย่างนี้ดังนั้นการมีชีวิตถ้าได้ศึกษาสัจธรรมดังกล่าวนี้และรู้แจ้งชัดเจนพ้นสงสัยในทางที่จะเดินไปสู่ความประเสริฐที่สุดแล้วผู้นั้นควรภาคเพียรควรอุตสาหะควรบากบั่นเพื่อให้ถึงจุดสุดยอดดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้สุดประเสริฐในโลกแห่งความเป็นมนุษย์มาแล้วได้กระทำเป็นตัวอย่างถ้าผู้ใดยังมัวแต่ผัดผ่อนมัวแต่ขี้เกียจขี้คร้านหรือแอบแฝงแซมไปกับหมู่กลุ่มอาศัยเป็นภาระของหมู่ไปอยู่ผู้นั้นก็มีแต่บาปตะเวนและชักช้าเราจึงควรจะต้องตั้งใจบากบั่นภาคเพียรปฏิบัติโดยอปันนกธรรม3พยายามสังวรอินทรีย์6พยายามที่จะประมาณพิจารณาละกิเลสลดกิเลสในการกินการใช้พยายามเป็นผู้ที่จะทำให้เป็นผู้ตื่นอยู่ผู้พ้นผู้รอดแล้วให้ได้ตลอดเวลาทุกวินาทีเถิด ในวาระที่เราอธิษฐานนี้การอธิษฐานคือการตั้งใจตั้งใจหรือตั้งจิตของเรารำลึกถึงกรรมรำลึกถึงตัวเรารำลึกถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับตัวเราอยู่และเราก็ตั้งใจหรือตั้งจิตเพื่อที่จะกระทำกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีที่เราจะได้กระทำในวินาทีต่อๆไปนั้นชั่วระยะหนึ่งหรือต่อไปอย่างตั้งใจแน่วแน่เพื่อที่จะได้ปฏิบัติกรรมให้เป็นประโยชน์ให้เป็นคุณค่าให้เป็นความเจริญขึ้นไปแก่ชีวิตและสังคมมนุษย์โลกการตั้งจิตเสมอเป็นการย้ำเป็นการทำให้ตัวเราเองมีหลักในการที่จะดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นการอธิษฐานไม่ใช่การขอแต่เป็นการตั้งจิตเป็นการกำหนดจิตเป็นการตั้งใจของตนทำให้ชีวิตของเรามีแผนที่มีเข็มทิศมีพลังมุ่งพลังเดินที่จะนำพาตนเองอย่างมีทิศทางอย่างมีความมุ่งหมายอย่างมีเส้นทางที่ไม่ไขว้เขวไม่ตุปัตตุเป๋แต่มีเส้นทางที่แม่นที่มั่น ที่มุ่งไปสู่ทิศทางที่ของเราจะดำเนินต่อไปอย่างเป็นการเจริญที่แท้จริง